Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Мяжа. Раман эсэ. Частка першая. 1. Хвабула. Звоніць аднойчы на той сыс, раніцаю гадзіну 7, і плача так, што мне на другім канцы тэлефонная трубка мокрая. Чуеш, Андруша, хачу пісаць раманна, дык трэба хвабула. Мы ў Анатоля Жука, ён расказвае мне эпілёхна, а на мацеры мне твой эпілёх, калі я прашу цябе хвабулу. І плача, раўчуком цячэ. Так і цяпер. Сабраўся пісаць раман, матэрыялу мора, нават эпілёг праглядваецца. А вось хвабула. Два. 45. У ліме загаловак артыкула пра Максіма Гарэцкага. Без тыдня 45 гадоў. І ўбачыўся мне масіўны, грунтоўна ўкапаны паласаты пагранічны слуп з лічбай 45 у прыбітым на ім бляшаным квадраціку. І ўспомнілася мне, як некалі горача і шчыра прасіў Бога даць дажыць хаця б да 40. І захацелася мне стаць пад гэтым слупам і азірнуцца на сваё жыццё, як дакаціўся да яго, як дайшоў да гэтай мяжы, маючы ўсе шансы не пражыць і палавіны. 45. Сур'ёзная лічба. Крытычная, небяспечная мяжа. З ёй не пажартуеш. Не па мне былі, хто гэтай мяжы нават не перасёк. Першыя імёны, якія прыходзяць у галаву. Чэхаў, Мапасан і Шукшын. Зрэшты, хіба ў нас сваіх не хапае? Палуян, Багданович, Калюга. І тыя, хто дасягнуў гэтага слупа і проста на памежжы, на пагранічнай паласе зваліўся. Чорны, Гарэцкі. І тыя, хто ненамнога яе перасягнуў. Сыс, Пісьмянкоў, Асташонак. І яшчэ лічанае нязлічанае мноства загінуўшых сваёй і не сваёй смерцю, якія не дапалі не той, што да 45, а да 30 і нават менш. Чытайце кнігі мартыралогіі Леаніда Маракова. Колькі талентаў звялося, колькі іх ідзе ляжыць, невядомых, непрызнаных, не аплаканых нікім, толькі ў полі адспяваных ветру посвістам пустым. Так што проста фізічна дажыць да гэтай лічбы, хаця б дзеля таго, каб мець магчымасць і гонар упісаць яе ў анкету, назваць у паліклініцы ці, не дай бог, у аддзяленні міліцыі, гэта, скажу вам, ужо маленькі подзвіг. Але вось ён здзейснены. І пазіраеш ты яшчэ на свет Божы і топчаш пакуль гэтую зямлю, і трэба неяк апраўдваць сваё тут існаванне. Карацей, заступіўшы адной нагой на мяжу са слупам з лічбаю 45, адчуў я цягу да падрахункаў, чысткі, рэвізіі. У галаве, у жыцці, у літаратуры пачаў перабіраць, пераглядаць папкі з рэалізаваным і нерэалізаваным, розныя канспекты, планы, чарнавікі, пісьмы, дзённікі, скідваць сёе-тое на кампутар, не надта задумываючыся навошта. І са здзіўленнем убачыў, колькі ж многа ўсяго. Аповесці, раманы, абрыўкі апавяданняў, п'есы, сцэнарый, проста думкі. На белай фінскай і таннай жоўценькай паперах, на сурветках, манжэтах, на пачках з-пад цыгарэт, у рознакаліберных бедных нататнічках і дарагіх тоўстых арганайзерах. І з горычу адчуў, што не ведаю, якое знайсці гэтаму прымяненне. А то яшчэ сумны прыклад некаторых з калегаў. Набачыўся я за сваё рэдактарства такога дабра. Да 45-50 гадоў пісьменнік набывае ўжо, як правіла, нейкае імя, а таксама нейкую пасаду, гэта значыць, робіцца недасягальным для крытыкі і сам таго не разумеючы для чытача. І вось аднойчы, надумывается и достае з антресоляў запыленные с выцвелыми чарнилами студэнцкія, ледзь не школьные сшытки, набирая на компьютеры и, як правильно написано у гениальной поэме, увесь гэты тяп-ляп прэудрук. Разлік просты. Сярод мора, пошлай, левой ногой намаханай продукцыі, навошта выкладывацца? Цяпер што не напішы, пойдзе, а калі яшчэ без граматычных памылак, ды да з мінімальным веданнем законаў жанру, з радасцю надрукуецца, а надрукаваўшыся і пачытаецца, і пахваліцца. Вось што мяне на пачатку не той, што ахалоджвала, а бянтэжыла. І рваць, і нішчыць шкада. Напрыклад, 2А. Круці, не круці, а трэба памерці. Чым больш жывеш, думаеш, чытаеш, тым большае жаданне абагульняць. Яшчэ адзін мастацкі твор, яшчэ адно прозвішча героя, партрэт яго, імя па бацьку. Іван Мікалаевіч быў, апісанне твару, рук, ног, хады, адзення, асаблівасці размовы. Яшчэ адзін малюнак прыроды з небам, сонцам, парой года. Яшчэ адна гісторыя, якую сам аўтар у тым ці іншым варыянце перажыў. Яшчэ адно каханне да жанчыны, шчаслівае або не, узаемнае або без. Аўтар піша, абагульняючы такім чынам, каб іншаму чытачу можна было ўспомніць сваё і параўнаць. Аўтар нібы кажа: «У цябе, мой незнаёмец, не было вольнага часу заўважыць усё гэта, а жыццё такое кароткае, хуткаплыннае, і трэба радавацца кожнай хвіліне яго, навучыцца любіць, цаніць моманты яго. Вось ты, мой чытач, праходзіш кожны раз і не заўважаеш, напрыклад, малюнкі прыроды, а я паказваю табе іх. Заўваж і ты, і парадуемся разам. Тысяча драбязы, якая робіць жыццё больш радасным, больш поўным, хвалюючым, дык навучыся разам са мною, калі ў цябе няма часу ці ўмення, заўважаць гэтыя драбніцы, адкрываць іх у будзённым, і тады жыць стане элементарна цікавей». Так тлумачыць аўтар, апраўдываючы сваю паўтаральнасць. «Я ведаю, што мільён разоў да мяне апісвалася вясна і каханне вясною да жанчыны, але я апішу гэта ў мільён першы раз». Гісторыі асноўных літаратурных сюжэтаў усяго 4. Борхес. За сваё доўгае жыццё я зрабіў высновы наконт самых бясспрэчных ісцін і наконт магчымасці паўтараць гэтыя ісціны без усялякай рызыкі. Бунін. Выдатна. Аўтар, калі ён разумны чалавек, ведае, што не скажа па вялікім рахунку ніякай новай думкі. Яму застаецца толькі паўтараць. І тады якая розніца? Ці ахутваць паўтаральнасць арэолам гэтак званай мастацкасці, разбаўляць сваімі ўласнымі ўспамінамі, ці проста пісаць эпізоды з уласнага жыцця, або стараючыся рабіць з гэтага некія высновы, ведаючы, што ніякай новай не зробіш, або наогул не рабіць іх, а проста падаваць кароткімі кавалкамі. Галоўнае, каб чытач ухапіў гэты кавалак вокам, затрымаўся на ім. Пісалася гадоў 15 назад пад весніцай сечкі. Шкада знішчаць? Шкада. Як выкарыстаць? Не ведаю. Бедныя мы літаратары, людзі, безабаронныя, аголеныя, якія тое і робяць, што падстаўляюцца, і глыбока яны няшчасныя, бо няма ў іх нічога асабістага. Усё на паказ, як, выбачайце, у публічнай дзеўкі. Всё на месце, всё пры дзеле і таргует всяк сабой. Прастытутка статным целам, я талантам і душой. Ты можаш з горкай зайздрасцю толькі назіраць чужое жыццё, амаль не прымаючы ў ім удзелу. Людзі вакол жывуць, ты адлюстроўваеш гэтае жыццё. Усё піхаеш, усё ўкладаеш, як пракляты самае лепшае сваё ў некі беспрацэнтны банкрутны банк. Без надзеі на аддачу. І ўсё ж настае момант, толькі трэба яго дачакацца, фізічна дажыць да яго, калі літаратура пачынае не толькі браць, а і аддаваць. Па чым гэта пазнаецца? Па рэакцыі людзей. Настае момант, калі спыняецца бег, які заключаўся ў пашырэнні, накапленні і павелічэнні матэрыяльнага, кватэра на большую, дача на бліжнюю, машына на даражэйшую, і вось раптам зауважаецца жоўты кляновы ліст пад нагамі, і ўспамінаецца іншая восень, і замаруджваюцца крокі, і думка, ці не ўпершыню ў жыцці, а засталося ж менш, чым прайшло. Круці, не круці, а трэба памерці. Халадзільнік рыдае, за гробам тваім не пайдёт. Вось гэта і ёсць вышняя ўзнагарода літаратару-аўтару, калі тое, што так часта праклінаў, ну чаму, чаму не такі, як усе, пачынае адкрывацца ў іншым святле. Тры. Пахілае дрэва. У 40 гадоў чалавек або сам сабе доктар, або проста дурань. Слабое пахілае дрэва даўжэй рыпіць. Шукшын ці сыс са сваім магутным здароўем маглі за пару дзён, жартуючы, намахаць чарговы шэдэўр, а потым 2 тыдні гуляць. Хадзі хата, хадзі печ. А чаму? Здароўе дазваляла, як мне да 30 гадоў. Калі думаў, як усе мы ў нашую маладую бесклапотную пару, што мне з носу не будзе. Да абеду раман, аповесць, п'еса, сцэнарый, пасля абеду рэдакцыя, работа з аўтарамі, і ўсё паспяваеш, і сваё напісаць, і чужое дрэдагаваць. Увечары кавярня, сябры, чаркі-шкваркі, літаратурныя дурныя, спрэчкі, цераз раз таксок або ногі не трымаюць, а наступнай раніцай, толькі крышку моршчачыся, за стол, за ручку, да паперы. Дай мне цяпер такі рэжым, ад мяне на першую ж раніцу мокрага месца не застанецца. А ці не прасцей, не разумней, з большым толкам разлічваць свае сілы, 2 месяцы, а то і 2 гады пісаць апавяданне, а там ужо, так і быць, гульнуць, дазволіць сабе ажно паўшклянкі чырвонага віна? На сваім рэдактарскім пасту часта даводзіцца задаваць аўтарам пытанне, дзеля чаго? На што гэта пішацца? І часта чуць у адказ. Не ведаю і ведаць не хачу. На тое ёсць крытыка. Пачытаю і сам даведаюся, што я хацеў сказаць. Дык вось, каб не прыпадабняцца такім, увесь час з настойлівасцю, нават з настырнасцю, будзем вяртацца да «Якая мэта нашага рамана?» Яна пакуль такая. Чалавек можа хоць крышку ўплываць на свой лёс, карэкціраваць, рэдагаваць яго. Ён можа, нават не маючы моцнага здароўя, пры пэўным раскладзе, пры пэўных адносінах да сябе, хоць трохі падоўжыць свой век. Чатыры. Смерці няма? Калі ўспамінаю сябе 4-3, асабліва 2-гадовага, чым далей туды, да нараджэння, тым робіцца больш жудасна. Вісіш, як на валасінцы, як маятнік гайдаецца. Усведамленне таго, што навокал, назад, у цемру, да нараджэння. Гады ў 2 гэта пачалося. Клыпаю, бягу некуды, зямля такая блізкая, трава такая высокая, соніка і такое вялікае. І раптам думка, я жыву. Існую, вярнуўся, я зноў гэта бачу, а яшчэ зусім нядаўна так баяўся паміраць, будучы ўпэўненым, што гэта небыццё, тлен, чарната, нічога аказваецца падобнага, і жаданне затрымаць гэты свет і гэтае святло, фізічна ручкамі ў яго ўчапіцца, распластацца, упасці, не даць зямлі выкруціцца з-пад сябе, і звон у галаве, і правал у памяці, і зноў нечалавечы страх смерці і небыцця, вяртанне ў той кашмар, які суправаджаў усё папярэдняе жыццё, асабліва апошні яго перыяд. Спатыкаюся, падаю, стукаюся аб цвёрдую зямлю, раву, захліпваюся на ўвесь двор, але не ад болю, не ад крыві, што льецца з носа, ад жаху вяртання ў гэтае новае жыццё, якое таксама будзе захінута ценем смерці, у якім таксама ў канцы давядзецца паміраць. Я раву ад жудасці, што хутка забуду, я ведаю, гэты боскі перыяд, пераход з аднаго жыцця ў другое. Потым часы вяртання назад, у амаль небыццё, у пячорны стан, пайшлі радзей, Пробліскі шырыліся, большылі, і разам з жахам вяртання назад, праваламі ў цемру, я пакрысе пачынаў асвойвацца ў гэтым новым, старым свеце, прывыкаючы да яго, прывыкаючы і да таго, што ён у чарговы, каторы па ліку раз скончыцца. Відаць, такое ж адчуванне у вар'ятаў. Пробліск, жаданне ўтрымаць, жудасць, што ўтрымаць немагчыма, што зямля пад нагамі сплывае, і правал назад у цемру, у кашу ў галаве. Два хлопчыкі так міла гуляюць, шчабечуць, раптам адзін ні з таго ні з сяго разбягаецца ў лыжыну скок, а пырскаў нядаўняга сябрука гразёй і пабег не азіраючыся. Гэты плача, а той і не вінаваты. Адбылося зацямненне, кароткае замыканне ў мазгах, змяшэнне жанру, пераходны стан усведамлення рэальнасці і пячорных рэфлексаў. Хлеб. Ранняя вясна, сонныя пчолы, лёд і снег, і гісторыя пра чырвоную лотаць, як у школе задалі заданне намаляваць гэтую раннюю кветку, а ў дзяўчынкі не аказалася жоўтага лоўка, і сяброўка ёй свой пашкадавала, і давялося карыстацца чырвоным. Усё роўна яе лотаць атрымалася лепшую. Выдатнае апавяданне з падтэкстам «Мастацтва не ёсць фатаграфія». Высыпалі на поплаў, на соніка, расквашаная зямля, у футбол гуляць рана, ды і малыя яшчэ па 5-6 гадкоў нам. Гуляем у разведчыкаў. Адзін дурань, наслухаўшыся сваіх багатых бацькоў, дзве каровы ў іх, пагарджае намі, беднымі. Ён хоць і гуляе цераз сілу, але ўсё плявузгае. «Хэ, разведчыкі, рабіць няма чаго, работу рабіць трэба!» Нам па 5-6 гадоў, паўтаруся. Цяпер гэтая дарослая дурыла, двое дзяцей у яго і ўсе іншыя неабходныя для такіх рабацяг кампаненты, завуць яго, смела пішу, Адам, бо ніколі ён гэтых слоў не пачытае. Тут мы, беларускія пісьменнікі, у выйгрышы, можам пісаць пра сваіх блізкіх, знаёмых, суседзяў без асаблівай рызыкі быць выкрытымі. Нехта з нашых трапляе ў палон. Трэба перадаць яму ежу праз адзіную сярод нас дзяўчынку, падпольшчыцу Нату. Я выношу з дому лусту хлеба, добры кусман. Хлеб свежы, мяккі, тёплы, рукі грэе, пахучы. Раптам стрымгалоў, гэта дурыла, гэты Адам, кідаецца да мяне, выхоплівае хлеб і... круцячы правай рукою, нібы газу паддае ў матацыкле, уцякае па вуліцы з незвычайнай хуткасцю. Стрыечны брат. Чаму адно так убіваецца ў сікір башку? Чаму адны ўспаміны выпадкі пракручваеш у памяці 100 разоў, а другія не ўспомняцца пад пісталетам? Цудоўная старая мініяцюрка брыля ў звязі з гэтым. Швэндаецца ў рэдакцыю раёнкі Кабеціна з Наваградка, паэтэса з такім узорам паэзіі. «Пры Польшчы быўшы халуём, цяпер у Волгі за рулём». І вось жа, піша Брыль, колькі класікі ведаю, колькі сапраўднай паэзіі наслухаўся ў цудоўным выкананні, а засела ж у памяць менавіта гэтае. Другі клас. Я люблю школу, добра вучуся, бо рана умеў чытаць, а гэта, умець чытаць і пісаць, галоўнае, дзеля чаго нас і вучаць. Пасля урокаў накідваецца на мяне цэлая банда, лупяць снежкамі, нагамі, рукамі, партфелямі, нехта абараняе, нехта крычыць «Утапіць яго! Павесіць! Скажам, што сам!» Нарэшце адступаюцца, я ў крыві, самае жахлівае, гэта ж кожны дзень такое можа быць. Матцы сказаў, што катаўся на лыжах з трампліна і ўпаў. Назаўтра раніца з запечанай у носі крывёю іду ў школу. І ўсё роўна адчуваю, як соладка, вельмі моцна пахне снег. Раптам бачу наперадзе дваіх учарашніх завадатараў. Адзін, канешне ж, той самы Адам. У адчаі, упэўнены, што паўторыцца ўчарашняе, падыходжу. «Ой, Андрушка, ты такі разумненькі! Не кажы настаўніцы, воль Савеліўне, не скажаш? Ты скажы, што Сцяпан цябе біў, а мы цябе за гэта будзем хваліць, дружыць з табою. Божа, бываюць жа дзівы на свеце. Ды я за вас гатовы. Як жа мне пашэнціла. Сцяпан мой старэйшы стрыечны брат, але чаго не зробіш дзеля шчасця быць прынятым у кампанію. Настаўніца, у якой я любімчык, глянула на маю морду і пляснула рукамі. Цябе што, білі ўчора? Хто? Сцяпан, мармычу. Сцяпан сядзіць тут жа, пачатковыя класы і першы і трэці ў адным памяшканні. У Вольгі Савельюны ад гневу твар ідзе плямамі. Яна падскоквае і лупіць непавіннага чалавека лінейкаю, рукамі. Сцяпан плача горкімі слязьмі. Сем. Вольнаму воля, уратаваным рай. Ну што, даволі міленькія, сімпатычныя фрэскі, мазайка, асколкі, нават нібыта не схаластычныя, а сістэмныя, адлежныя ў часе, працэджаныя памяццю, маючыя права на існаванне. І гэта ўсё? Як у тым анекдоце, дзе п'яны міліцыянер спыняе п'янага вадзіцеля. Чаму двое за рулём? Варта з-за гэтага машыну акружаць. Варта дзеля гэтага столькі псаваць паперы і забіраць у сябе і ў людзей такі каштоны, так хутка лятучы час? Як гэтыя фрагменты скласці ў адно цэлае, каб атрымалася карціна? Як знайсці кожнай фрэсцы, кожнаму фрагменту сваё месца? Як удыхнуць у гэты кавалак гліны жыццё? Не можаш быць, каб рана ці позна колькасць не пачала перарастаць у якасць. Некаторыя мініяцюры, штучкі, карацелькі пісаліся гадоў 15, нават 20 назад, і так не пабачылі свет. Іншыя, у тым ліку і вялікія апавяданні, друкаваліся, але па сённяшні дзень не выйшлі асобнай кнігаю. І, ведаеце, чакаць не збіраюся, калі выйдуць, тым больш ніякіх асаблівых перспектыў на гарызонце не маячыць. Да таго ж, мой матэрыял, як хачу, так ім кручу. Тады далей. Прыблізна гэтак, як ёсць, форма збольшага акрэсліваецца. Уступ, падрыхтоўка, кавалачак мастацкага, абагульненне, вынік. І ўсё гэта перасыпана разважаннямі сябе цяперашняга. Адступленнямі, тлумачэннямі. Галоўнае – шырэй, глыбей, свабодней. Вольнаму воля, уратаваным рай. Раман-эсэ – гэта так здорава, нібы плыць па цячэнні на спіне. Легці раскінуць у шыркі стамлёныя рукі. Не, лепш скласці іх на грудзях і плыць, плыць, плыць міма царковных рам, міма сімейных драм, міма магільных пліт, міма родной вітлы, міма завущих нас, мілых сіроцкіх глаз. Толькі хочацца памяняць на мілых влюблёных глаз. Восьм. Кнігі. 6-7 гадоў. Першы-другі клас. Кнігі са школьнай бібліятэкі, дзве паліцы ў шафе, выдаюцца нам толькі па суботах. Адна кніжачка ў рукі на ўвесь тыдзень. Не будзем забываць, што ні тэлевізара, ні кампутара, ні мабільніка. Кнігі – адзіная забава і ўцеха, а дзіцячы розум яшчэ такі чысты, нечапаны і так гатовы ўбіраць у сябе, насычацца, напітвацца добрым, карысным, новым. Аднак мазгі нашы пільна ахоўваюцца. Няма чаго іх чыткаю засмечваць усе беды ад філалогіі і Анэску. Кніжачка тоненькая, зазвычай там усяго адна казачка ці апавяданне з камарыны нос, прачытваецца на хаду, пакуль ідзеш ад школы да хаты, і да наступнай суботы літаральна вывучваецца на памяць. У суботу, перш чым атрымаць новую брашурку, трэба расказаць змест прачытанай. Выходзім па чарзе да стала, кладзем кніжку, яна абглядваецца, ці не ставілі патэльню, ці ўсе старонкі на месцы. Прачытаў? Угу. Расказывай. Расказывай маецца на ўвазе менавіта перадавай слова ў слова. І не дай Бог адступіць ад аўтарскага тэксту. Новай кнігі табе не відаць, забярэш старую. Зверы сабраліся на дзень рождэння к слону. Мать слониха испекла вкусного печенья. Была у нас одна одиная толстая у твердой вокладцы книжка. Пастка Симона Барановых. Усихняя наша мара. Але, як забрал ее той самый дурный Адам, так и протрымал себе ровно год. Кожную субботу одна и тая ж комедия. Адам выходит. До нас приехал дядька Тимох. Мать испекла смачную яешню. И все. Два сказы. Як мы его ненавидели за эту яешню. И як с того часу у нас одноклассников долго еще крылатым выразом обозначения тупости было «Усё гэта на узроўні, до нас приехал дядька Тимох». Калі ж нарэшце я змог яе атрымаць і прачытаў, мяне чакала моцнае расчараванне. Справа ў тым, што я палюбіў менавіта гэтага адмоўнага героя, кулака міраеда дядьку Тимоха. Ён мне так спадабаўся сваёй вясковасцю, грунтоўнасцю, беларускасцю, і так шкада было, калі яго арыштавалі органы. Девять. Шлівы. 12 гадоў. Речка ад маёй хаты метраў 50. Лета. Я лаўлю таптухаю ў юноў. Валодзя, аднагодак і сябар, узахвоціўся насіць па беразе вядро. У яго сястра Ната, тая самая колішняя падпольшчыца. Я кахаю яе, памагаю рабіць ёй урокі, мне прыемна ўсё, што з ёй звязана. Кнігі, якія яна чытае, адзенне, якое яна носіць, брат Валодзя, якога яна мае. Ловіцца слабавата, за 5 заходаў 1-2 ў юны, праўда, вялікія, з крою. «Давай я буду двор адносіць», кажа Валодзя, у сэнсе, будзе чамусьці насіць у мой двор. «Я тугадум, я нічога не разумею людской хітрасці, не разумею асалоды падману, хаця здагадываюся, што такая павінна быць. Чаму ты хочаш насіць у двор?» Калі вядро ў цябе ў руках. Але насі, раз панёс, другі панёс, трэці, няма і няма. Я злавіў юна, пусціў вядро, і раптам цюкнула. Ён жа ў хату лазіць, грошы там, увогуле лазіць у чужую хату. Яна адкрытая, бо рэчка блізка, і хто б заходзіў у двор, відаць было б. Іду мокры, злы, больш таго, спалоханы крыху. Усё правильно, дзверы настіш у веранду, заходжу ў хату, Валодзя саскоквае з поліка, закрываючы рукамі галаву, прашмыгвае паўз мяне ў веранду, на двор і ўцякае. На поліку вядзерца сліў, было поўнае, цяпер напалову пустое. Носячы ў юны, ён забягаў у хату і ласаваўся слівамі. Сліў у тым годзе было столькі, што ламаліся галіны і дзерліся напапалам ствалы. Іх слівы давалі бясплатна людзям, дачнікам, і ніхто браць не хацеў. Самы большы слівовы сад быў акурат у Валодзі. Дзесяць. Адзін летні дзень. Раніца. Мне 13 гадоў, і я вяртаюся з лесу з поўнай сеткаю грыбоў. Іду пожнею, паўз могілкі, і доўгім аблупленым дубцом ніжу наперадзе разбіваю бліскучую расу і мокрае белае павуцінне. Следам зморана цягнецца рабенькі шчанюк, сам сабе ціхенька скуголіць, але варта мне нагнуцца, каб пагладзіць яго, пішчыць і адбягае, нават бурчыць. Ён злы на мяне. Вядома, я яшчэ ў прыцемках успароў яго маленькага сцёплага сена ў хляве, пасля ў лесе нацкаваў яго на вожыка, аб якога ён пакалоў і лапы, і нос, а цяпер пужаю свістам дубца. Да ўсяго ён галодны. Наперадзе вёска, а за могілкамі трошкі ўлева поўна дач. Нехта грукае там малатком, а рэха адгукаецца і за спіною ў лесе, і наперадзе ў вёсцы адбіваецца ад нечае хаты. Дачы фігурыстымі церамамі раскінуліся па ўсім полі за могілкамі, пад самы лес, Прыголса пабліскваюць на сонцы сваімі рознаколернымі акенцамі, а здалёк гэты відарыс нагадвае святочны гарадскі парк з рознымі каруселямі, будачкамі атракцыёнамі, чортавым колам і пабітым аўтобусам цірам. У адным з гэтых цірамоў, Божа мілы, як радасна і шчасліва пра гэта ўвесь час ведаць, жыве такое белагаловае, адзетая ў зялёнае з чырвоным, адных са мною гадоў, але якое тварам і голасам такое падобнае на дарослую гарадскую дзяўчыну. Завецца яно чамусьці Анжэла. А вечарам гэтае прыгожае і белагаловае можна ўзяць за руку, прыціснуцца да яго і слухаць сур'ёзны павучальны галасок. Знаеш, когда парень с девушкой начинают вспоминать, как они знакомились, разные подробности или еще что-нибудь в этом роде, у них не будет будущего. Я себе под нос спеваю. Нават рэхам не гукая, адлятая, адплывая, вось і следу ўжо няма. Ужо гадзіны з тры, пакуль цягаўся па лесе, гэтае сядзіць у маёй галаве, ні пачаткам, ні канцоўкаю нейкага верша, а так, ад таго, што жнівеньскаю раніцаю я іду дадому і пазіраю на вёску і на дачы. А можа і не ад таго. Адзін мой сябра, Васіль, любіць падманваць дачнікаў. Ён знарок залазіць у маладую бярозавую пасадку, дзе пасаромеецца расці людскі мухамор, і на ўвесь лес раве. «Ванька! Сюда! Грибы есть!» Так і крычыць па-гарадскому. Я не хачу сказаць, што дачнікі такі ўжо дурні, але гэта ўсё ж не мясцовы люд. І з трэскам, з перагукваннем чалавек колькі прэцца ў пасадку. А Васіль верашчыць. «Машенька! Грибов-то здесь сколько!» А рэха носіць па ўсім лесе. І вось цяпер я спяваю. Нават рэхам не гукае, адлятае, адплывае, вось і знаку ўжо няма. Адлятае – гэта нечы чужы, падсвядома запазычаны штамп. Адлятае летні настрой, канікулы, журавы ў вырай, пух стаполі. Адлятае сум белымі ніткамі павуцінамі, хоць стаполі даўно ўжо адцвілі, а да бабскага лета з журавамі і павуцінамі, як да неба. Мой шчанючок круціць галавою, не разумеючы, што яго грэе, і спрабуе нюхаць сонечныя промні. Можна ўявіць, як цяпер ягонаму носу, калі мой адрознівае сто пахаў. Я з усяе сілы цягну носам, захлынаюся паветрам і робіцца, быццам нырну і набраў у нос вады, а ад майго лупленага арэшнікавага дубца пахне свежазламаным аерам і шчупаком. Арэшнік, вудка, вада ў носе, пахрыбы. Паўз могілкавую агароджу растуць старыя высокія вішні. У іх цяпер стволы з аднаго боку бліскучыя, падсушаныя сонцам, у залатых шарках соку, а з другога шурпатыя, мокрыя ад расы і ад туману. Дык вось, вішні мне пахнуць цвёрдымі белабокімі гуркамі, свежым расолам. Матка кладзе вішнёвыя галінкі ў бочку з гуркамі. Пахі рэзка наплываюць, змяняюцца, я ледзь перастаўляю ногі. Шчанючок таўчэцца носам у кеды, аббягае мяне, каб ісці далей самому, але пожня драпае яму па голым жываце, спераду нічога не відно, і ён скуголячы падае на хвост і ліжа жывот і лапы. Я задзіраю галаву. Неба далёкае, вымытае начным туманам і высушанае ранішнім сонцам да бела-сіні. Пахне яно саматрывожна, Анжэлаю, духамі, горадам і сном, калі лятаеш над лугам, па якім гуляюць жанчыны і коні. Гэтыя пахі адначасна музыка. Я выразна лаўлю мелодыю, паўтараю яе вуснамі, яна гайдае мяне каруселею. Ды што ж гэта такое? Ходырам ходзяць пад нагамі пожня, падаюць з бабак снапы, рассыпаюцца, вішні пераварочваюцца да гары. Хачу падумаць усё гэтае, а гук доўга, ліпуча, нудна цягне. Сна! І нават снапы не выходзяць падумаць. Мне млосна, я апускаюся на калені лбом у пожню і нюхаю часта-часта мокрае павуцінне і зелле. Ад сэрца млявасць паўзе па грудзях, па шыі, ніжэй, у лоб. Зямля паволі выцягвае яе, знікае і мелодыя, знікае. Вось і следу ўжо няма. Тое, што было мною, узлятаю ўверх і трошкі ўправа, і адсюль зверху цікаўна і здзіўлена глядзіць, як устае з зямлі белагаловы хлопчык, абціраю штаны, кашулю, хістаючыся на роўным полі, ідзе да хатаў, заходзіць у адну, высыпае на посцілку каля поліка грыбы, сцягвае адзін аб другі кеды і валіцца ў ложак. Ужо ні голад, ні бразга, ні тупат каля печы, ні радыё, ні сакатанне куры пад саменькім акном не разбудзіць яго аж да поўдня. А мо, як ты кажаш, і будзе які толк, чуваць меншыя хаты салодзенькі матчын голас. Ён жа вучыцца, маладзічко, і на круглыя пяць. Мо, Бог дасць, хоць ён куды выб'ецца. Маладзіцо, выб'ецца, пераконвае матку паштальёншчын голас. Ён жа і на алімпіяды нейкія ездзіць. Куды хочаш ездзіць? Гэта пра мяне. Матка заўсёды і ўсім мяне хваліць, але мне гэта непрыемна, не непрыемна, а ніяк. А так і павінна быць, бо такое заўсёды. 7 гадоў я добра вучуся, і 7 гадоў мяне хваляць. З чым параўнаць, каб уведаць, што пахвальба гэта заслужаная, а не, ох, заблытаюся, а не так і павінна быць. Калі матка з паштальёнкаю выходзяць, я саскокваю з ложка, бягу ў меншую хату і ем маладыя смажаныя ў смятані грыбы, запіваючы халодным кісялём з малінаў. Выходжу на двор, за хату. За хатаю дзядька Сцяпан косіць на поплаўчыку атаву, а матка ходзіць следам, растрэсае. Дзядька ў керзавых чоботах, у светлых картовых штанах, з сівымі вусамі і з моцнай загарэлай лысінаю. Гэта коласаўскі дзядька Антось. Я залажу на жэрдку і сонна пазіраю. Па плоце бяжыць некуды бліскуча попельны кот у белых панчошках, а за ім знізу скача пад'еты шчанючок, скача як заяц, лезе на ніжнюю жэрдку і зрываецца лапамі. Ідуць касцы, звіняць іх косы, вітаюць іх буйныя росы. Вялізны кот з касою ў лапах і падпярэзаны хвастом. Усё, новая зямля мяне цяпер не адпусціць. Гэта дзядька вінаваты са сваімі вусамі і чоботамі. Заплюшчыўшы вочы, я гартаю па памяці знаёмую кніжку. Вось старонка з прысохлым камаром. Ясна бачу кожную лапку, аднаго крыльца няма, а ўверсе тэкст. І вось над садам, за гуменнем, сняжынкі жвавыя гуляюць, садок і дворык засцілаюць, бялюткім, чыстым. «Вой, вужака!» «Бі, бі!» – крычыць матка і круціцца, шукаючы што ў руку. «Сынок, дай граблі, палку!» «Біце, дзядька Сцяпан!» – крычу і я здалёку, але босы і не думаю нават злазіць са сваёй жэрдкі. Дзядька, не сказаць, каб смела, тыркае касцём абы куды. Матка самая актыўная, шукае, пора граблямі ў траву, выглядае ў баразне паўз пожню. «У лес пабегла даўно!» – махае рукою дзядька. Ён падходзіць да мяне, садзіцца побач, закурвае. «Добра, як у лес, а як у сноп падлюка зашылася!» Матка шукае і ў снапах аўса, якія побач разгорнутыя сушацца на пожні. Ад дыму я зусім п'янею. На імгненне раптам нашыя шулы ад варотаў робяцца беленькімі мармуровымі калонамі. Бетонныя прыступкі паміж імі вядуць у некія дзверы, і я сам іду па гэтых прыступках, а злева прыгожая шыльда, і пад ёй на сцяне патрэскаўся тынк формаю лацінскай літары «С». Бррр! Дзядька тым часам паказывае папяросу на голую сножаць і бубніць. «А тут жыў сербеец, хата стаяла». «А адкуль ён узяўся, дзядька?» «Чорт яго матку знае. Мы тады сільно бедненько жылі, і вось неяк я ару, матка гліцу пайшла грабці, а Володя ляжыць пад плотам з голаду памірае. Шулы як шулы, мабыць. Гэты калоны проста мне сёння прысніліся, і так нечакана ўспомніўся сон. А тут дзядька ківае за поплаўчык, дзе расце цімалы лес. Тут жыў Чуб». «А чаго яго дражняць Чуб?» «Бо ён быў вельмі паганы. Кульгаў, падла. Неяк палез на нейкую крышу. Шыфер ён хацеў там слаць, ці хвароба яго знае, што ён там хацеў. Да паслізнуўся, да ўпаў, да ўбіўся к мацеры і стаў кульгаць. Яго бацька вожыкі еў, назбірае па лесе цэлага кашаля, павысыпае іх у печ, прыпрэ засланку кірпічом, а яны пішчаць, пішчаць на ўсю хату, пёк іх так жывымі. Там, трошкі туды, тыча дзядька за нашай спіны, жыў палізан такі. Іхняя хата згарэла. Ён у вайну, як быў маленькі, сільненько баяўся партызанаў. Раз партызаны прыйшлі забіраць кабана, а маткі дома не было, ён у сена залез і калоціцца, так баяўся. А пасля от папа плакаў. «Мама, палізаны ходзяць, а я длізу-длізу, дрыжу-дрыжу», хацеў сказаць. «Так стаў палізан». Дзядька плюецца, сморкаецца, шкрабае пару разоў бруском па палатне і ідзе дакошваць. Да і пора, ўжо сонца пячэ ваўсю, ўжо стаіць добры дзень. Гады з тры таму, яшчэ добра на маёй памяці, паўз самую хату, вось паўз гэты паплоўчык, дзе дзядзька цяпер косіць, цякла такая чыстенькая, прыгожая, вілюжная паміж алешынаў і вербавых карчоў рэчка. Яна паіла Прыпяць. Увесну і ўвосень яна разлівалася. Ніколі не забуду, як адзін раз вясною вада ад нечага рэзка схлынула, і ў нізінцы на сваіх сотках я спаймаў двух шчупакоў даўжынёю мне да калена. Але вясновы разліў я не так любіў, як калі мая рэчка замярзала на зіму, і ад хатаў аж да лесу рабілася шырокае лёдавае поле. Лёд быў празрыстенькі, свяціўся да самага дна. Каля карчоў можна было напарвацца на ўмерзлых у лёд у юноў. Я лягаў тады на гэты лёд і ўглядаўся, якія ў юна вусікі, плаўнікі, сагнуты кручком хвост і калючая палачка каля рота. Я бег дадому па сякеру, асцярожна цюкаючы высякаў іх усіх да аднаго, і ў цёплых далонях яны адыходзілі і пачыналі слаба варушыцца. Я ў 10 гадоў здабываў і сабе, і матцы цэлую вячэру, ды яшчэ якую, хай, хопіць, не буду ўспамінаць. Яшчэ да таго, як пабудаваліся тут дачы, нешта недзе асушылі, каля нароўлі, казалі, зрабілі плаціну, а калі асушалі, перабілі крыніцу, і яна збегла ў зямлю. Рэчка зрабілася вузкай доўгай сажалкою са стаячай вадою, перастала разлівацца, але, на шчасце, перасыхала поўнасцю толькі ў вельмі сухое лета. Рыба тут жыла, не гледзячы ні на што. Але калі б рыба тут поўнасцю перадохла ці вывілася, я ўсё роўна ставіў бы кожны вечар свае донкі, лескі з некалькімі кручкамі і з гумкаю на канцы. Калі б знікла і вада, я б закідваў вудку ў калодзеж, у карыта, у вядро. Без вады і рыбы жыцця мне няма. Я сяджу цяпер пад алешнікавым пахучым карчом і баюся падняць вочы на ваду, на чараты, на жоўтыя кветкі казакі, якія растуць пасярэдзіне гэтай канавы копанкі балотца. Мне здаецца, што калі я гляну, там усё заходзіць ходырам. Боженька, хай сёння ўночы я не буду абдымацца з Анжэлаю, але пашлі мне за гэта шчуку ці акуня. Зусім па-дзіцячы шчыра малюся я. Вось гэты час, пакуль настройваешся, пакуль баішся глядзець на ўтыркнутую бераг палачку ад донкі, пакуль носяцца ў галаве малюнкі зімы, сябе малога, калі сонца залівае чырвона-малінавым золатам лёд, а шчокі гараць, і каля студні браскае нечае вядро, пахне дымам, лёдам, зімою, і хутка ўжо вячэра, а там цёплая печ і зашмальцаваная кніжка мележа, якую разгортваеш у любым месцы, і дрыжыкі бягуць па целе ад незвычайнай, чароўнай музыкі простых словаў, якія нейкім дзіўным чынам пастаўлены ў такі парадак, што ўжо не проста словы, а пахі, музыка, нейкі сум, нейкая весялосць. Гэты час няўлоўных думак успамінаў для мяне. Шчасце. Леска не нацягнутая, а каля берага нават звітая ў кольцы. Я ўжо ведаю, што гэта значыць. Дрыготкімі пальцамі вырываю палку. Паціху спрабую на сябе. Наўскасяк амаль каля другога берага на ваду выплывае вялікая пляма чорнай каламуці. Боженька, рыба і без цябе злавілася, пашлі мне лепш ноч з Анжэлаю. А рукі па сантыметры цягнуць, перабіраюць леску. Бух! Тое, што ўзняло каламуць, ажыло. Вада ў тым месцы пачынае раптам лапатаць, быццам там вынырнула качка. І зноў ціха. Леска не ідзе далей. Я ў штанах, перабіраючы яе, лезу ў гэтую ваду і ў гразь. Ужо мне ні да Анжэлы, ні да Бога. Рыба, мая рыба рвецца, плюскоча і блішча распора з жоўта-белым бокам у 2 метрах за метр ад мяне. Леска заблыталася ў траве, і я выдзіраю з карэннем цэлы корч аеру, гэта ўжо каля самага карасёвага носа, і разам з карчом, з гразёю кідаю ўсё гэта на бліжэйшы бераг. Ёсць! Карась адчайна лупіць хвастом па траве, але хутка супакойваецца, слізь і гразь на яго баках падсыхаюць, і вось ён ужо сонным абыякавым вокам глядзіць у неба. Буйная, з пазногаць вялікага пальца, луска выклікае асацыяцыі з металічным ці белым, як у нас кажуць, рублём. Я абмываю ў чыстейшай вадзе штаны і рукавы кашулі. Сонца варыць так, што, здаецца, сам адчуваеш, як яшчэ больш бялеюць гарачыя валасы. Карась мой трошкі не дацягвае да локця. Ён заглынуў кручок у самыя кішкі, і я не выдзіраю, а перакусываю леску каля рота і нясу дадому. Паймаў? Да якая ж здаравенная! Я табе яе звару, добра? Мне трохі крыўдна. Матка прывыкла ўжо, што я заўсёды нешта цягаю ў селішча. Ці то рыбу, ці грыбы, ці арэхі, ажыну. І здзіўляецца менш, як мне таго хочацца. Яна пускае карася ў вялікую міску, у якой нядаўна мылася, але карась і ў гэтай мыльнай вадзе ажывае і з разгону выскаквае на траву. Пускаем яго ў поўненькае вядро з чыстай вадою. Матка зверху яшчэ і накрывае хусткаю. «А што ты там напісаў у газету, што цябе напячаталі?» – пытаецца матка. «Дзе? Дзе яна?» «У калідоры на лаўцы. Пачтальёнка паказала мне». «Я хапаю з лаўкі згорнутую раёнку і не ведаю, куды дзецца». Подбегам заварочваю за хату, адтуль у высокі стаптаны дарожкамі малінік, як у шалашы. Поўным ходам ідзе жніво. Закончылася нарыхтоўка сіласу ў саўгасе, сямейны экіпаж, ганаровы сцяг узняты ў гонар. «Чаго ты залез туды? Ще вужака не ўкусіла?» – крычыць матка. «А, вось! Ночью белы снег пакрыл гарада і сёла». Под пушыстым кавром спят леса і горы. Не, дачытаць ад сораму не магу. А я ўжо і забыўся, калі пасылаў яго. І надрукавалі ў самы час. Ай, як сорамна! У цяньку ўжо пясок пад нагамі робіцца халодны. Куры з пожні, з пакошы падабраліся бліжэй да куратніка, абступілі вядро для свінячай яды і дзяўбуць нешта ў сярэдзіне з бакоў. Я ламаю кабанам бацвінне, і лісты холаднай прухка скрыпяць. Як добра, што скора вечар. Як я заўсёды люблю вечар. Пазней, значна пазней, адразу пасля войска, я вычытаў у Купрына, што адзін ягоны герой раніцаю, как і всегда это бывает с людзьмі са слабымі или абастрёнымі нервамі, пачуваўся вельмі кепска. У 13 гадоў я не думаў, не ведаў і ведаць не хацеў пра некія нервы, але напраўду раніцаю у мяне часта без дай прычыны баляла галава, а ў лесе я пачынаў слаба бачыць і прыносіў грыбоў менш за матку, хоць хадзіў удвая даўжэй. Ажываў я звычайна ў другой палове дня, і чым бліжэй да ночы, тым здаравей, весялей мне рабілася. Увечары, калі не было чаго рабіць, я залазіў на калідор, на цёплы шыфер і пачынаў сумаваць. Святлей за той падлеткавы сум у мяне пасля ў жыцці нічога больш не было. Унізе па дарозе хадзілі людзі, з крамы, з лесу, з поля, везлі снапы ці мяшкі з картоплямі, каля могілак на пожні пасліся каровы, а я сумаваў, што нарадзіўся тут, а не ў горадзе. Там, я ведаю з тэлевізара і з кніжак, мае аднагодкі не гнуць маты, не кураць, дзяўчынкі шэптам выказваюць хлопчыкам сваё каханне, а тыя «это было, он вторую ноч не спіт, і о чём она прасіла, нікому не гаварит». Яны не ўстаюць у 5 гадзін раніцы па грыбы, не малоцяць, не цягаюць сена, не капаюць бульбы, яны выпускаюць сцэнгазеты і ўвогуле чаго толькі не робяць. І я ўсё гэта змог бы рабіць разоў у 10 лепш. Мне б іхны клопат. «Вітька, абедаць сягоння будзеш сам, на кухні разагрэеш суп, в халадзільніке калбаса, рыба, смотри, съеш всё». А моя матка неяк захварэла, ляжала ў бальніцы, і я цэлы тыдзень паліў сам у печы, карміў курэй, кабану. І сам сябе. Якая там калбаса в халадзільніке? Што Бог пашле? А ў тэлевізары разогрывают супы, і мальчишка зліцца, есть на то причина, не век же во дворе ему торчать. О, чтоб ты завтра двойку получила, девчонка из квартиры 45. Я мрою не город, а познюю восень, загоны, на якіх капаюць бульбы, а ўвечары Васіль з рознага колеру вачыма стаіць пад грушаю з Ганнаю, і яна смешна раўнуе. «Ідзі ўжо к просі гарбатуй!» А тут кулакі за брэзамі. Мне мроіцца балота, прысыпаныя снегам журавіны, сляды акуратных лапцікаў на снезе і пахі паленай саломы, якою смаляць кабаноў. Мне там хочацца жыць і там апынуцца. «Сыночак!» – гукае знізу матка. «Назбірай яблыкаў таму кабану маленькаму». «Колькі ён ужо можа жраць? Дай мне пасядзець трохі, у мяне ногі баляць». «А рукі ў цябе не баляць? Есці!» «Гэта лёгка, па-твойму, так рана па твае грыбы ўставаць? Не трэба цягацца ўсю ноч. Спускаюся па драбіне ўніз, а ў вушах з усёй інтанацыяй звіняць апошнія матчыныя словы і асабліва самыя апошнія. Ноч. Праўда ж, ёсць такое, што калі ўночы глядзіш на дзяўчыну ў профіль, яе твар здаецца набагата святлейшы за хлопцавы. Вясковая ідылія 80-х. Лаўка пад плотам, яблыня, паплёўванне семкамі ўкрадзенага здаравеннага сланечніка. Анжэла сядзіць пасярэдзіне, а мы з Васілём з бакоў. Я не зводжу вачэй з белыя плямы Анжэлінага тварыку. Ноч цёмная, без аніякіх зорак. А ў класіка Маяковскага «Ночі августа звездой забіты нагуста». Зрэшты, Маяковскі цудоўны, проста ён меў на ўвазе не беларускія ночы. «Тады дзеўка сказала», – не зачыняецца ў Васіля рот, – «кажа, ідзі на могілкі, забіў крыжаць свік». «Пайшоў? Ідзе, ідзе, ідзе! Нешта трэсь пад нагою!» «Фу, ні капелькі не страшна!» «Такі ў яе прыгожанькі нос, рот, такія вабныя, не ведаю нават, як сказаць, можа, рысы твару, добрая, мілая, хочацца кранаць яе, гладзіць, шкадаваць, а гэтага не толькі не можаш набрацца адвагі зрабіць, але адчуваеш, што і думаць пра гэтае нельга». Пасля разумнай кніжкі растлумачыць мне, што такое раздваенне, такі прымус увесь час нахаваць ад самога сябе свае жаданні і думкі, звычайны стан падлеткавага ўзросту. Ды што мне цяпер да таго, што я даведуюся пра свой стан пасля? Забівае ён цвік, забіў, ісці не пускае нешта. Ён дрых-дрых упаў і разрыў сэрца на месце. Аказалася, прыбіў, не пабачыўшы край свайго пінжака. «Ну і што? Я цябе такіх історій 10 выдумаю». «Слухайце далей. Калі мерцвяка закопваюць, праз 3 дні з яго выходзіць...» «Ну знаю, фосфор. Надаел уже. Сам ідзі на кладбіще». «Анжэлка, што ж ты сёння са мною такая нелюбезная? Куды ж ты мяне пасылаеш? Да куда тебя пашлёш? Ты ж трус!» «Я? А я і не спору». «Если не трус, ідзі на кладбіще і принесі мне щепку ад креста». «Я ж кажу, я баюся». «Да иди ты хоть куда-нибудь». «Я пойду», – подхопливаюся я. «Сиди», – Анжела притискает свою долонёю мою до лавки. «А, понял. Вирален ферштей». Василь устае, за футбольную темру свой кавалак слонечника, падае на развітанне руку мне, Анжеле, и сыходит некуды по улице у другі бок от того, где его хата. «Хадем». Паглядзім за ім, горача шапчу я ў самае яе вуха і, прашаптаўшы, не адхіляюся. «Сідзі, ні на какое кладбіще он не пайдёт. Дурак он, глупы!» – шэпча яна і не адрываецца. Нічога, толькі мацней прыціскае да лаўкі мае пальцы і гладзіць, гладзіць іх кожны паасобку. «А ты умніца! Это правда, што ты выйграў какую-то алімпіаду?» «Я не выйграў, то есть на другім месце быў». Гэта рэспубліканская алімпіяда была па рускай мове. «Ой, как здорава! Ты ж ні слова па-рускі не ўмееш!» Яе голас трошкі ўздрыгвае, але мяккі і пяшчотны. «Умею, просто не знаю, як табе сказаць». Нахіліся трошкі. «Сорамна гаварыць па-руску». «Чего, дурачок ты?» «Дражніцца будуць». «Ах ты, хорошенькі мой, ну ідём». Я падымаюся амаль з радасцю, бо пачынаю ўжо баяцца гэтага шэпту. Мы ідём тым самым шляхам, якім я раніцаю ішоў з грыбоў, толькі трошкі бліжэй да дач. Мне хочацца вырваць руку і ўцячы, а Анжэла маўчыць. Пералазім некі нізкі абвіслы дрот, ідзем па нечых агародах, я спатыкаюся на разоры. «Дзяржыся за меня». «А куды мы, Анжэла?» «Гэта наш участак, а вот дача». Я тупо гляжу на некія цёмныя пабудовы. А здалёк здаваліся такімі церамамі. Анжэла вядзе мяне паміж некіх буданчыкаў, паўз хлеў, адмыкае дзверы, і мы трапляем з цемры ў цемру яшчэ большую. Свецяцца толькі 4 плямы па кутках вокны. Пахне, як у кінутай хаце ці ў пограбе. Бульбаю, морквою, буракамі, свежай зямлёю, ну, пустка-пусткаю. Я паслушліва сядаю там, дзе маю руку пацягнулі ўніз на нешта шырокае і мяккае. «Мы не будзем зажигаць свет, хорошо?» «Нет, не бойся, никого нет и не будет, старики приедут только завтра днём». «Милый какой, хороший мой!» Яна гладзіць і моцна цісне мяне за шыю, гарачымі і мокрымі вуснамі прыкладаецца то да носа, то да подбородка, да маіх вуснаў, і ўсё часцей, часцей, мацней. «Мальчик мой, ты што? Не пугай меня!» Со мною здарыўся. Тут я смело выкарыстоўваю стары расейскі штамп, бо беларускія словы, якія абазначаюць гэты стан, мне не падабаюцца. Со мною здарыўся кароткі обмарак. Секунд праз 20 я ачомаўся і ўпершыню ясна і да страшнага востра зразумеў, як мне нялёгка будзе жыць. «Тебя што, ні разу не цалавалі? Я баюсь прытрагівацца к тебе». А між тым яшчэ мацней сціскала маю шыю, гладзіла па назе. Я вырваўся, знайшоў дзверы, выскачыў на двор і адносна лёгка па разоры выйшаў з агародаў на вуліцу. Мне хацелася плакаць, не плакаць, а раўсці ва ўвесь голас. Чаго? Тады я не ведаў. Я ўвогуле вельмі мала ведаў тады, бо думаў, што ўвесь свет – гэта толькі я, прычым я некі не такі, як іншыя. Можа, для пачатку і гэтага нямала. Паныла цешу сябе я і цвёрда ведаю, не толькі нямала, а гэта ўсё. Нічога, нідзе і ніколі з гэтаю дзяўчынкай у мяне больш не будзе. На нашай лаўцы сядзіць Васіль і плюецца семкамі. Разламаны сланечнік, як кола з воза. «Васіль, што толькі што было? Толькі не кажы нікому. Анжэла, як стала мяне цалаваць?» «Так, ха, тьфу, такія семкі вялікія, я аб'еўся, жую цераз сілу. А мяне на ўчора цалавала, сучка. Ты нешта ж мала з ёю быў, а я трохі не да ранку. Яна заснула, а я ўцёк. Затое і рабіў з ёю, што хацеў. Чуў, як яна сёння? Трус, трус! Нашто ты яе чапаў?» У мяне ні словы, а нейкі стогн. «Яна сама! Ну шо ты, ё-маё, мала іх яшчэ ў нас будзе!» Таварыства цвярозасці. Адна мая знаёмая, прачытаўшы гэта, спытала: «А чаго ён не застаўся? Чаму ўцёк?» І я і цяпер у 44 не знайшоўся, што ёй адказаць. «І праўда, прыйшоў, прывялі цябе за руку, дык будь ласка, рабі тое, што ў такіх выпадках робіцца». «Таварыствы цвярозасці», як пытаў некалі Толстой, «гэта калі збіраюцца разам, каб гарэлку не піць? Лухта. Каб не піць, не трэба збірацца, а калі збірацца, дык трэба піць». Калі ж сур'ёзна, сёе-тое ў нас ужо ёсць. Тут і раёнка, а значыць спробы пісьма, і рыбалка, а значыць цяга да адзіноты, і самалюбства, калі ўсе хваляць, і дзядзька, як ураўнаважваючая сіла, што не дае шалапутным мазгам развіхляцца. Гэта пазней паможа ў прозе, якая патрабуе сялянскую партасці, і намёк кахання, дзіўнага, не ўсіхняга. Цяпер што? Пераход да зімы. І дастаткова будзе. Лета, зіма. На чым скончыцца наш рай? Адзін зімовы дзень. У нашай вёсцы гулялі Міколу зімовага. Як цяпер помню той дзень, 19 снежня, калі снег у ружовыя фарбы расквечаны, сонца дыміцца ў стыні марознай, панад платамі сумёты намецены, сцены патрэскваюць пошчакам грозным, складалася ў пятым ці што класе. Цяпер бы 100 разоў падумаў, перш чым пісаць такое. Калі сумёты, калі многа снегу, пачало б аналізавацца цяпер, дык хіба такі мароз, каб аж сцены трашчалі? А вось і правільна тады ў 12 гадкоў пісаў. І снегу бывала наваляць па вокны, і вуглы ў хаце страляюць. Яшчэ Мікола, святы заступнічак наш, запомніўся днём вялікага свінога пабоішча. З самай ранняй раніцы, з цямна, яшчэ не сціхаў у дварах сабачы брэх, рэзалі вушы пранізлівыя парасячыя віскі, паветра насычана было пахам паленага шчаціння, басіста гулі паяльныя лямпы. Але самае моцнае, чым засталося ў памяці 19 снежня, гэта крывёю, плямамі чырвонай крыві на белым снезе. У першы дзень крыві свінячай у дварах каля дрывотняў і паветак, а на другі пахмельны, чалавечай, якой пазначана была і стаптаная, слізкая з жоўтымі пісюнамі на ўзбочыне дарога, і асабліва цэнтр, пляцоўка каля вясковага клуба, дзе ляжаў павалены разварочаны штыкетнік і на крывавым снезе валяліся абломкі дошак. Даўно тое было, Даўно ўжо зусім іншыя асацыяцыі выклікае чырвонае на белым. Даўно не адчуваеш радасці ні ў свята, ні ў будзень. Прачнешся, расчухаешся, планы на дзень прыкінеш, на працу ды назад з'ездзіш. Вось табе і дня няма. І толькі засынаючы, здрыганешся раптам. Ды гэта ж Мікола быў сёння. І празвініць у вушах некі далёкі адгалосак, ён жа прадвеснік, першы акорд будучага апавядання, расповеду пра часы, калі кароткі зімовы дзень здаваўся даўжынёй у год, бо і ўбірае ў сябе столькі ўсяго, што хапала пасля на цэлы год успамінаў. Было, было. Калі прачынаўся рана ад цішыні выключанага радзіва, ад матчынага грукання ў меншай хаце, ад радасці, што хутка канікулы, ад таго, што нядзеля сёння, заўтра ў школу, а ўрокі загадзя паробленыя, ад таго, што раніца, а светла ад снегу за вакном, да яшчэ ад ціхага да пустаты ў жываце прыемнага адчування сапраўднага свята, адчування такога знаёмага жыцця вакол і прысутнасці сябе ў гэтым жыцці, і ад боязі праспаць, не паспець ухапіць нават аднаго дня гэтага жыцця, а яго трэба ўвабраць без астатку, насыціцца кожнай хвілінай яго, кожным яго пахам, колерам, кожным яго эпізодам. Першае, што робіш, лежачы ў цёплым ложку, гэта просіш святога Міколу, каб маці не здагадалася выцягнуць з пячуркі рукавіцы. У адной з іх дзве цыгарэты, якія выклінчыў учора ў свайго класнага кіраўніка Кацмана, паабяцаўшы яму ўвесну сажанцы чырвоных сліваў. Такія на ўсю вёску чамусьці толькі ў нас і растуць. Што яшчэ? Паесці. Пакурыць сержыкам у кустах на рэчцы, дзе ў нас хакейнае поле. Дамовіцца, хто будзе красці з дому выпіўку, хто закуску. Праўда, сёння нам і так дазволена амаль усё. Сядай за стол, еш, выпівай, калі дурны і хочацца. Але што ж тады за кайф? Украсціш цікавей? Пра сержыка размова асобная. Мы аднагодкі, але я вучыўся ў сёмым класе, а ён трэці год у пятым. Я без бацькі, радні няма, жывём з маці, канешне, бедненька. У яго бацька, матка, тры старэйшыя сястры, плойма дзядзькоў, цётак у вёсцы і ў горадзе. Я выдатнік, ён у вучобе не проста дуб, а дубалом, пень пнём. І даўно адправілі б яго ў спецшколу для размовы адсталых, каб не бацька. Бацька ў яго хрантавік, хрантавік, як сам Сержык жартуе, ваяваў разам з Гарасёвым, а Гарасёў – самы большы начальнік горада і раёна. Калі-нікалі Гарасёў прыязджае да франтавога сябра ў госці, Сержык кажа «на Волгі» – мініяцюра брыля, а часцей сам бацька Сержыкаў, напакаваўшы сумкі, цягнецца да яго ў горад. Так што чапаць Сержыка не пажадана нікому. Ні дырэктару, ні завучу, і можна толькі уявіць, што ён за падарунак, калі сам Гарасёў трэці год не можа выцягнуць яго з пятага класа. Адзін у сям'і сынок, позняе дзіця, з ім нянькаюцца і разбэшчваюць яго як толькі можна. Расказвалі, ды сама яго маці расказвала, як тры сястры выстраіваліся адна за адной каля калыскі маленькага Сержыка і дзьмулі яму па чарзе ў голы пульхны зад. Ілюстрацыя да раблеўскага Гаргантюа. Яму дазволена ўсё. Кожнае яго жаданне выконваецца без прамаруды. Захацеў раз Сержык мапеду. Калі ласка, назаўтра атрымоўвай, ды не звычайную рыгу, а верхавіну, дзве хуткасці, амаль матацыкл. Зажадаў стрэльбу. На, сынок, бацькаву аднастволачку, ды глядзіш, беражыся, вочкі не павыбівай. Сабе, канешне, вочкі, не людзям. Канькі, канаткі, клюшка за шэсць з нечым, шлем, шчыткі, накаленнікі. Во, да чаго зайздрасць сапраўдная, да амуніцыі хакейнай, а не да верхавіны нават і не да стрэльбы. Раз захварэў Сержык, зажадалася яму, як многім хворым, што часта самі не ведаюць, чаго хочуць, шахматаў. Лета, сенакос. Бацька кідае ўсю работу, едзе на цэлы дзень у горад, прывозіць шахматы, ды не простыя, не нашы лакіраваныя дзеравяшкі за 3,60. Касцяныя, з пазалочанай інкрустацыяй, у скрыначцы, абабітай у сярэдзіне карычневым аксамітам. На, сынку, папраўляйся. Сынку пагуляў сам з сабою Чапаева, пстрычкамі збіваючы пешкі, адламаў ферзю галаву і на тым скончылася. Я люблю яго, мы сябры. З ім лёгка, цікава і пляваць на тое, што ён двоечнік. Затое ён умее, як бядулі ў салавей, размаўляць рознымі галасамі, мужчынскімі і жаночымі. Да ўсяго ж у нас з ім аднолькавае адчуванне жыцця. Нам мала яго, гэтага, калі шчыра, даволі такі нудненькага, рэальнага вясковага жыцця. Мала простага сузірання гэтых хат, людзей, настаўнікаў, школы. Нам хочацца самім тварыць яго, хай сабе толькі ў марах, затое па-свойму. Фантазіі ў нас бываюць смешныя, дасціпныя, бываюць банальныя і, вядома ж, далёка не заўсёды бяскрыўдныя. Мы выдумляем, фантазіруем, перабіваючы адзін аднаго, устаўляючы розныя падрабязнасці на тэму сержыкавага суседа, дзядзькі Міколы Піцерскага. Напрыклад, як ён мог служыць у войску? Прымітыўны, непісьменны, акрамя таго дылда пад 2 метры ростам, усю форму ад ботаў да пілоткі яму шылі па спецзаказе. Мы самі бачылі дакументы, калі неяк залезлі да яго ў пограб і знайшлі кіпу пажоклых лісткоў з выцвілымі пад капірку напісанымі параметрамі. Чаму так не па-беларуску піцерскі? Неяк з жонкаю паехалі яны ў горад Ленінград. Гэта не прыдумкі, а праўда. Пачалі спускацца ў метро. Жонцы, вясковай цёмнай бабе, якая дасюль не была нават у райцэнтры, зрабілася блага. Яшчэ б нейкі страшны чорт жывую апускаю ў апраметную. Нема яна загаласіла і, задзіраючы ногі, пачала пералазіць на суседні эскалатар, які падымаўся ўверх, які мог уратаваць яе, вынесці з гэтага пекла. Мікола хапаў за спадніцу, сцягваў назад. Дарэчы, хутка пасля паездкі яна памерла, цалкам магчыма, што і ад стрэсу. А Мікола стаў піцерскім, дзякуючы Сержыку і папулярнаму тады джэнтльменскаму фільму. А то мы ўкладваем майго класнага кіраўніка Кацмана, ціхмянага сарамлівага яўрэйчыка, які чамусьці баіцца жанчын, у адзін ложак з Кацей, маладой і ранняй настаўніцай нямецкай мовы. Цымус яшчэ і ў тым, што ў нашай інтэрпрэтацыі яны нават у ложку размаўляюць на «вы». Я. Повернитесь, пожалуйста, на бачок, дорогая Катюшенька, так мне будет удобнее. Сержик, Катиным голосом. Я вам что, гимнастка? Может, еще мостик прикажете сделать? У меня аж дрыжики бягуть по спине, бо не только голос, и твар у его робится подобным на Катин. И межволи мельгане думка. Да откуль гэта у тебе двоечника невука, які ніводнай книжки у жыцці не прочитал? Да ці не придурваешься ты под простячка ламаючыся? Каб рабіць усё, што хочаш. Мы з Сержыкам залезлі ў лазовы куст, што расце проста з лёду, адразу за варотамі хакейнай пляцоўкі. Куст вялізны, памяшчаецца ў ім чалавек 20, і можна сядзець на галінах, як на лаўках. Іншым часам тут наша раздзявальня. Цяпер мы пакурываем тут, ганяем цыганачку. Ах, тая першая ранішняя зацяжка. Той шум у вушах, салодкі транс, раптоўнае абвастрэнне зроку, слыху, нюху. Гэта пазней, пазней забухаюць кашлем лёгкія, пазней прыйдзе расплата за дышкаю, арытміяй. А пакуль што, смялей, давай зацягвайся, каўтай дым, здароўе ж немерана, скура гладзенькая, зубкі белыя, пальцы нікацінам не смярдзяць. Сержык робіць доўгія зацяжкі і, выпускаючы дым, заплюшчваецца. Я падганяю, ды расказвай хутчэй. Пакуль я ўчора ўрокі рабіў, ён не спаў шапку. Госці пачалі з'язджацца яшчэ з вечара. Да гірмачыхі Штунды прыехаў сын, імяніннік Мікола, таксама Штунда, так у нас завуць баптыстаў. Не адзін, а з дзеўкаю, нават з дзвюма дзеўкамі. Абедзве гарадскія, бялявенькія, абедзве, калі Сержыка паслухаць, у Бога веруюць. Мікола гірмачышын іх у малітоўным доме недзе і знайшоў. Сержык расказвае ў ролях, разыгрывае цэлы спектакль. Гэта трэба чуць і бачыць. Канешне, ён яшчэ ўчора ўсё падгледзеў, усё выведаў. Коля на гітары іграе, дзеўкі праздзяваліся і танчаць голыя, а гірмачыха на поліку сядзіць, у ладкі пляскае. Фух, шумна выдыхае ён дым з рота. Трэба ж, такі абыякавы голас, такая нявіннасць у сумленных вачах. Нават і ведаючы яго, як аблупленага, міжволі засумняваешся. А мо праўда? Дык а што ён ім граў? І на гэта ў Сержыка ёсць адказ. Словы і нават мелодыю ўдалося яму запомніць. Ён перабірае, як па струнах пальцамі пакрысе новенькага свайго пальта і спявае рыхтык голасам Кабзона на матыў колішніх бамаўскіх шлягераў. «Верце ў Бога Ісуса Хрыста і ўспамінайце ліхія дзела». «Ды брэшаш ты! Бля буду!» – клянецца Сержык. «Яны ведаеш, як усе ў Бога вераць? Ты што?» Я ўздыхаю. Вось каб паглядзець. На дзевак голых? Шчасце такое! Сержик сплёвывае. Канешне, тры сястры дома, на вачах. Хочаш, не хочаш, усяго нагледзішся. Аднак хутка першы рэйс аўтобуса. Варушыцца трэба. А то засядзеліся тут, закурыліся. Так і галоўнае, чаго добрага прапусціш. Хуценька ідзем да клуба. Мароз, сонца, ружовы снег, які скрып-скрып пад чаравікамі. Здорава! Проста некая дурная радасць у душы. А на прыпынку ўжо людзі. І два міколы імяніннікі сярод іх. Адзін піцерскі, двухметровая тычка, у новым кажусе, ў хромавых ботах, якія блішчаць на сонцы халявамі. Другі гадоў пад 60 інвалід па мянушцы пісталет. Абодва чакаюць гасцей. Піцерскі свата, якога завуць Сідар. Нам наперот ад аднаго гэтага імені ўжо радасна. А пісталет сына з горада Варапаева. Здароў, дзяды, з празнічком. Сержык самаветлівасць. Нават галаву пачці восхіліў, нават да шапкі дакрануўся. Але добра нас усе ведаюць тут. Мікола піцерскі адварочваецца, не жадаючы не той, што гаварыць, а і пазіраць на нас. «Сына з Варапаева жжэце?» – мядовым голасам пытае Сержык у другога Міколы. «Якое твое сабачае дзела?» – адказвае пісталет. «Каго я жду?» «Значыць, у нас трое, раз так кажа». Звычайна замахваецца каменькаю і крычыць на ўсю вуліцу. «Пайшоў на! Паскуства гадасць!» Апошнія самыя любімыя яго словы. Скача пісталетік з каменькаю, прытупвае, узяў ужо, канешне, пару сотак на грудзі. Паддзёка на ім афіцэрскім рамянём падперэзаная. На адной назе валёнак у галёшы, на другой чаравік, падобны на артапедычны. Калі цёску піцерскага выгнала ў вышыню, дык гэтага ў шырыню. Квадратная такая на неаднолькавых ножках трансфарматарная будка, з якой расце галава, што таксама здаецца квадратнай, бо на ёй салдацкая шапка з апушчанымі вушамі. Такога кадра яшчэ пашукаць. У дзядзькі Міколы Піцерскага, акрамя службы ў войску і паездкі ў Ленінград, нічога больш за душою і няма. Пра гэтага ж можна расказваць па гісторыі на кожную літару алфавіта. А. Стральба кабана. Справа ў тым, што наш Мікола баіцца, калі свіней рэжуць ці колюць. Дарма што хлусіць, што ваяваў, нават з пісталета страляў, а цюль мянушка. І заве на такія выпадкі лесніка са стрэльбаю. Таксама, дарэчы, Міколу. Пісталетава хата роўненька праз вуліцу насупраць крамы. Аднойчы Мікола ляснік прамазаў. Куля прабіла кабану лыч і ўляпілася ў магазінскія дзверы. Спрацавала сігналізацыя. Выхадны дзень, раніца, магазіншчыца ў нас з горада. А як у той горад паведаміць? Як туды дазваніцца, калі адзіны тэлефон стаіць у гэтай самай краме? Словам, сірэна выла больш за суткі, пакуль не прыехала ў панядзелак і не спыніла гэты кашмар прадаўшчыца. А заманліва, праўда, гэтую лінію развіць. Як з таго часу сігналізацыя пашкодзілася і пачала спрацоўваць самавольна, і да яе так прывыклі, што калі аднойчы ўночы да крамы ціха падруліла аўто з фургонам... Б. Халяўная выпіўка. Летні вечар. Каля крамы змораныя за дзень мужчынкі п'юць праменнае 0,8. Паселі ў радок, як ластаўкі на правадах на жэрдках. Закусваюць вахлямі. Пісталет, глытаючы слінкі, скача побач. Не завуць яго? Тады прыдумваецца наступнае. Мікола падчыльгіквае да дзядзькі Агуста, худзюшчага і з чорным ад жыцця і ад п'янкі тварам, і пачынае выціраць яму далонію вусны. «То я ваклю еў», – вяла адмахваецца Агуст. «А не знаю, што ты еў, мо ты мел еў, стой смірна, паскудства ты гадасць». Ну, як пасля такога не аддзячыць чалавека, не наліць шарніла па ўшклянкі. В. Як жывога бацьку пахаваў. Рэвізія ў краме, чамусьці з крамаю гісторыя ўсе звязаная, цяпер толькі заўважаю, некія ўсе крамныя ці крамольныя. Рэвізія рэвізію, а піджа трэба? Пісталет. Бярэ сваю Аксеню, якой яшчэ раней паленам адбіў мазгі, і яна развучылася гаварыць. Ідуць у магазін, так і так, бацька, на другім канцы вёскі жыве, памёр. Ну, раз так, колькі будзеце браць? Скрынку чарніла. Узяліся за Аксеню з двух бакоў, перанеслі праз вуліцу. Да канца рэвізіі хапіла, а стары бацька перажыў сына гадоў на 20. Г, як бульбу капаў. Аксеня, пасунька ша, паскудства ты гадасць. Д. Як тавар пасвіў на лесапедзе з будзільнікам у кішэні. Ж. З. Каму не смешна ці не цікава ўсё гэта, раю паслухаць у сержыкавым выкананні. Вось толькі, праўда, не скора такое стане магчымым. Сядзіць недзе ў суворай аршанскай турме салавей наш, матчын сынок наш, анёльчык, якому ў задніцу дзьмухалі, тэрмін цягне, трэцяя ходка. І ўсё па дурасці, ўсё ад разбэшчанасці, інфантыльнасці, ад таго культывуемага некалі намі стаўлення да жыцця, як да нечага несапраўднага, несур'ёзнага. Першы раз па п'яні ўтапіў Сержык дзяржаўную машыну ў рэчцы, год з паловай. Другі, недзе ў Калінкавічах, Гарасёў па блату зрабіў яму там кватэру, пабіўся з нейкім дзедам, пенсіянерам нейкім, на 33 савецкія рублі, вызначыць суд, знёс яму ўстаўных зубоў, 2 гады плюс кампенсацыя. І цяпер вось трэці раз, за штосьці, здаецца, зноў з некім пенсіянерам звязаны, можа, і з тым самым. Аднак, пісталета забылі. Е, вось хоць бы і гэты сын з Варапаева. Ніколі ніхто яго ў вочы не бачыў, як і ніхто не чуў, дзе гэтая таямнічая Варапаева. У тыя далёкія, дарагія гады я і падумаць не мог, што сам некалі буду мець да гэтага горада дачыненне. У 80-е з ліцуполкою тутэйшае выправіліся цягніком у Дрысу, каб адтуль на лодках плыць у Дзвінск, пратэставаць супраць будаўніцтва ГРЭС, ці што, не помню. Хто без чаўна, хто на чаўне, мы ж пацыруем па Дзвіне. І вось уночы, калі рабілі перасадку на глухой, пустой і цёмнай станцыі, раптам кінулася ў вочы. Варапаева! Аднак далёка яшчэ да начной перасадкі і да шпацыру па Дзвіне. Пакуль без таго цікава. Вунь аўтобус ужо выплывае з-за павароту. Тармазнуў, праехаў юзам па слізкай шашы, расчыніліся дзверы, і вось нам першая ўзнагарода за чаканне. З пярэдніх дзвярэй вываліваецца, не выходзіць, не саскоквае, а акурат неяк бокам вываліваецца Міколаў сват дзядзька Сідар. Упаў на калена, падхапіўся і выдаў на ўсю вуліцу наступнае – «Эх ты, у Господа Бога, душу Ісуса Христа, краста мать, перамать твою пресвятую Богородицу, у Петра і Павла рогі мать!» Ашаломленыя мы з Сержыкам нават не смяемся. «Ну, калі такі зачын, сумна сёння не будзе!» «Сват, а мой не гнявіце у Бога!» – просіць Мікола, азіраючыся. Яму сорамна за свайго госця перад людзьмі, за гэтыя брыдкія яго словы, за тое, што прыехаў пад даты і з пустымі рукамі, што боцікі ў яго нячышчаныя, дзіравыя, і ў адзін калышына ўбілася, што зялёная пальточка расхістаная, без гузікаў, шаліка няма, праз расшпіленую брудную кашулю свеціцца худая шыйка, росту дзядзька Сідар нашага, падлеткавага, і калі сваты пайшлі па вуліцы, Мікола далікатна падтрымліваў Сідара за локаць, вялікі з малым, дык ззаду здавалася, што дзед вядзе дамоў наравістага ўнука. Астатнія пасажыры прывезлі хоць нейкае адчуванне свята. З гасцінцамі, з тортамі ў руках, цэлай працэсіі расцягнуліся па вуліцы. Апошнім сіратліва клыпае пісталет. Зноў да яго так і не прыехаў сын з Варапаева. «Нічога, будзем старымі гісторыямі жывіцца». Хай сабе клыпае, балазе яму недалёка, вунь насупраць крамы хата, ды і квасіць будзе там са сваёй Аксеніяю. А той, што не пагаворыш з ёю, хай на сябе крыўдуе. Не трэба людзей біць паленам па галаве, тым больш жонку. Бліжэй да абеда пад'ехаў яшчэ аўтобус. Ажыўленне, рух на вуліцы і ў дварах. Напаўняецца вёска людзьмі. Нарэшце, пад вечар, яшчэ адна навіна, самая важная. Музыка ў пазік прывёз. Да гэтага часу паспелі ўжо напіцца, наесціся, наспявацца, хто і пакімарыць, набіраючыся сілы перад другім таймам. Самы час пахмяліцца, асвяжыць халоднай вадой рыла і ў клуб на танцы. Мы з Сержыкам пабылі ў мяне, потым у яго, і там сядзелі за сталом, і ўсё адно ўмудрыліся застацца амаль галоднымі сярод гэтага банкетавання, гэтага багацця розных смажанняў, тушэнняў, марынадаў, грыбкоў, гуркоў, памідораў. Ну не лезе дома, асабліва калі яшчэ госці, ды ў рот пазіраюць. Гэта за вуглом дзе-небудзь, у тых жа карчах на рэчцы, калі гаварыць трэба шэптам, азіраючыся піць з рыльца, закусаваць якім-небудзь белым атлушчу кавалкам гусяціны, што толькі што выслізнуў з рук пад ногі, а ты падбіраеш, абдзьмухваеш і ў рот, зубамі яго, зубамі. Можна было б і ў карчы, але часу шкада. Ужо нават у нашым канцы чутно, як у клубе наладжваюць інструменты, як зумерыць бас-гітара, піліць нібы скрыпка сола, пераліваецца іоніка, бохае барабан-нажнік і медна бразгочыць ударныя талеркі. Вось-вось пачнецца першы этап гульбы. Тут свая традыцыйная іерархія. Гадзінаў да 9-10 вечара будуць тупа чоргаць свае падыспані з карапетамі старыя, потым перапынак пакарміць папаіць музыкаў і другая маладзёвая культурная частка танцы да ўпаду, гэта значыць да бойкі. Аднак нам з Сержыкам і на першую нямодную частку трэба паспець кроў з носу. Бяжым ледзь не бягом. У меншай хаце Міколы пісталета гарыць святло. Ну, як тут не спакусіцца, як тут прайсці спакойна? Прабіраемся паўз сцяну да акна. Я з аднаго боку рамы, Сержык з другога, прыліпаем насамі да халоднага, заінелага з сярэдзіны халоднай няпаленай хаты шкла. Сёе-тое можна разгледзець. Аксеня, сухая, сівая і страшная, як смерць, сядзіць адна за сталом. Прыставіла да вуха будзільнік, той самы, з якім пісталет Мікола кароў пасвіць. На твары жуткаватая ухмылка шчасця. Цікае. «Ксеня, паскудства, ты гадасць!» – крычыць Сержык пісталетавым голасам і барабаніць у шыбіну. Браскае аб стол будзільнік, а Ксеня падскоквае і бяжыць за печ хавацца. А мы з лёгкасцю ў душах, з пачуццём выкананага абавязку, не забыўшы зачыніць за сабой веснічкі, спяшаемся ў клуб. Яшчэ здалёк нас сустракаюць гукі полькі. У сярэдзіне ў клубе пакуль чыста, не накурана, не наплёвана, падлога вымытая. Музыкі размясціліся на сцэне, збітай з новых дошак, паўз сцены лавы, парассядаўся народ, самае старычо, і тыя, хто не танчыць ніколі, толькі назірае, запамінае, каб потым цэлы год абгаворваць, як хто Мікола гуляў. Мы выбіраем месца, адкуль нам усё відаць, а самі мы і незаўважныя, ціхенькі, сарамлівы, смірненькі. Ідуць танцы. Мужчыны мокрыя ад поту, але ніводзін не расшпіліць верхні гузік цеснай кашулі, ён замест гальштука. Жанчыны ў хустках, у аднолькавых панчохах і ў аднолькавых дубаскурых тухлях, якія раз у год надзетыя націраюць ногі да крыві, адсюль і пакута ў вачах замест радасці. Зрэшты, і мужчыны такія ж самыя. Сур'ёзна, спаважна танчаць людзі, як павіннасць адбываючы туп-туп-туп, раз-два-тры, паварот. І ўсё гэта моўчкі, без усмешак, без ахвоты, з выглядам, што трэба ж неяк перабыць і гэты раз на год патрэбны абавязак. Пасіўны настрой іх не перадаецца і музыкам. Іграюць яны ляніва, неахвотна, знарок збіваюцца, фальшывяць, на тварах пагарда ад крастоў з іхнімі калхознымі танцамі. Яшчэ і ўпрошваць музыкаў даводзіцца, каб сыгралі той жа карапет ці рэчаньку. Мы ж таксама грошы давалі, нават да такіх аргументаў даводзіцца апускацца. Толькі чыхаць музыкам на вашыя праблемы. Ім што, цікава, як вы гэтага дня чакалі, як рыхтаваліся да яго, як прыбіралі клуб, сцэну рабілі, падлогу вышароўвалі, як яшчэ месяцы за два да свята хадзілі старэйшыя хлопцы па хатах, грошы на музыку збіраць, і як адрывалі ад сэрца скопаватыя людцы траячкі і пяцёркі, у залежнасці ад таго, колькі танцораў у сям'і, і як дзівіліся, чаго так многа, заўсёды ж па рублю было. На што ім цярпліва, з разуменнем цемнаты іхняй адказвалі. Дык цяпер жа ансамбль будзе. Што там ужо за ансамбль, хоць бы глянуць адным вокам, паслухаць адным вухам. Глянулі? Паслухалі? Гэта вам не баян з бубнам, апетая некалі мексіканцам нашым Клімовічам Вовам з-пад Ліды. Тут культура, разумець трэба. Аднак, хоць так, хоць з горам папалам, а ідзе гульба. Падцягваецца памалу моладзь, пайшлі ўжо ў танцах змешаныя пары тройкі, стары з маладою ці наадварот. Каму сапраўды тут весела, дык гэта Міколу пісталету. Прыстроіўся да сцэны, бліжэй да музыкаў, знайшоў занятак танцы агучваць. «Выйду я на рэчаньку, гляну на сяло!» – спявае ён, свецячы жалезем у роце, трымаючы перад сабою, як мікрафон, каменьку. І не выцягвае, заходзіцца ў кашлі. Нічога, з другого канца клуба Сержык яго голасам яму памагае. «Дзеўкі гуляюць, а мне не весяло!» Эфект! Нават музыка на некі час разладжваецца, нават танцоры застываюць у нямой сцэне. «Што такое?» «Хто спявае? Два пісталеты ў клубе па розных кутках? Ці што?» «Ідзі вон адсюль, паскудства ты гадасць!» – крычыць пісталет, не бачачы Сержыка. А той штурхае мяне ў бок. «Вунь, глядзі, дзеўкі штунды кірмачышыныя!» Гляджу. Дзеўкі як дзеўкі, беленькія, прыгожыя, у джынсіках. Ні на якіх штундаў ці мрашалаў, так у нас у школе вучаць, непадобныя. Адна нават пайшла пад іспань танчыць з высокім Міколам і нізенькім сідарам. Тры крокі ўперад, тры назад, перакрутка. Дзядзька сідар у захапленні. «Ах, ты ж дзеўка! Я б табе яшчэ ў тваю Господа Бога душу. Сват, не гнявіце ў Бога, крычыць Сержык. Мы з ім заходзімся ад рогату. Дзеўка толькі рдзеецца і патупляе вочы. Перапынак. Музыкі п'юць і закусываюць проста на сцэне. Народ вывальвае на двор, перакурыць, таксама падзаправіцца. Нарэшце, вось яна, кульмінацыя. Падняў бубнач над галавою палачкі, стукнуў тройчы, панеслася. Расступіся, старычо, хавайся пад лаўкі, да сцен туліся. Адэса, мама, гэта табе не дулі вераб'ям паказваць. Саступі пісталет, месца профі. Спявае саліст. Не так спявае, як выкідывае сябе словы, крыўляецца, манернічае, ніжнюю губу ататурчвае. На твары адчуванне сваёй значнасці, ці нават так, місіянерскай важнасці носьбіта культуры ў масы. «І если вам в Одессе выб'ют глаз, а можа два, падхоплівае клуб, то этот глаз не вставит сам Філатов. Опа, опа, опа, давай, давай, вучыся, цемната, на босу ногу, гэта цябе не крапец пад Іспанем, тут ансамбля, самбля. Гудзе клуб, стаіць тупат, звіняць шыбы». Погрозливо колывается грубо без комину цаглянная бандурина. Паралелепіпед метры два у сячэнні і три у вышыню. Клуб, калідор поўнае народу, але на дварэ яшчэ больш. Кучкуюцца, выпіваюць, хто стоячы, хто на якіх бярвеннях, на жэрдках, на выступе пад мурка седзячы. Накаляецца патроху атмасфера. Ужо нават лакальныя лёгкія сутычкі сям-там. Але ўсё гэта пакуль несур'ёзна. Так, размінка. Мы з Сержыкам цягнемся ў самы дальні глухі куток двара і натыкаемся на кампанію чалавек з 10. Сярод іх і наша бялявенькая штунда, што так зачаравала дзядзьку Сідара. У адной руцэ ў яе цыгарэта, у другой чарка. На нас ніхто не звяртае ўвагі, толькі гэтая бялявая. «Васьмі да сябе начаваць», – просіць яна раптам Сержыка п'яным голасам. «Што такое? Сябар мой, да ты разгубіўся? Не пазнаю цябе». Можа, ты нават пачырванеў? Шкада не ўбачыць гэтага ў цемры. У мяне сваіх, такіх як ты, поўная хата, знаходзіцца Сержык нарэшце. Якія вы шчаслівыя, што нарадзіліся хлопцамі, кажа яна з уздыхам. Як я вам зайздрошчу. Мы нічога не разумеем. А час ідзе. Пакрысе пусцее клуб, разбрыдаюцца па хатах старыя, усё даўжэйшымі робяцца паўзы паміж танцамі, і ўсё прыбывае агрэсіўнага гарэлкую і адэскімі скокамі заведзенага народу ў двары. Хутка фінал. Ужо не цікава. Як не ўвязваецца з хрысціянскім святам усё папярэдняе, але канцоўка ў яго ўжо проста пачварная. І дзеўкі, нават малыя дзеўкі не разыходзяцца, а назіраюць з прагнасцю, з шалам у вачах, аблізываючы вусны. Крыкі, трэск платоў, удары, падзенне целаў, мацюкі, жаласлівыя просьбы не біць больш і жывёльнае манголо-татарскае гіканне пераможцаў. «Эх ты, твою господа Петра Павла Камчатскую, мац-перамаць святую дзеву!» Вылетае з клуба на ганак спіною да людзей дзядзька Сідар і не ўстойвае на нагах. Пакаціўся па прыступках, як Чарлі Чаплін у кіне, стукаючыся з задніцай. Пад ганкам лёд, цвёрды, бетон, а не лёд. Бух! Тыя, хто бліжэй, выразна пачулі, як з трэскам сухой палкі хруснула костка. «Сват, я вас ж прасіў, не гнявіце ў Бога!» Мікола піцерскі мітусіцца вакол шалапутнага сваяка, не ведаючы, што рабіць, чым дапамагчы. Сідар падняўся сам. Пераламаная мёртвая рука вісіць, як пустое рукаво. Па няголеных шчаках коцяцца слёзы, ад болю ён цверазее на вачах. Для яго свята скончана. Да і нам пара ўжо, уласна кажучы, па хатах. Да новай зімы, да новага снегу, да новага Міколы. Настаўнік. Мы ўвесь час будзем паўтараць. Нам, у прынцыпе, цікава, а хоць цікава, як пытае адна рэдактарка ў аўтараў, Нам цікава, як маленькі дзікун з такім эмацыйным, неўраўнаважаным характарам, з такой схільнасцю да авантур, без такога цара ў галаве, без малейшага разумення таго, што жыццё гэта не вясёлая пагулянка, а латарэя, што яно небяспечнае, гэта хаджэнне па лязу, балансаванне, і ў любую секунду, ў кожны міг можна сарвацца ўніз у нікуды, як ён умудрыўся проста фізічна выжыць, не кажучы пра тое, каб данесці да 45-гадовай мяжы яшчэ нейкую божую іскру жарынку. Трэба была моцная процівага, каб выправіць гэты крэн у галаве. Трэба быў неардынарны чалавек, постаць, філосаф, бацька, дзядзька, брат, сват, крацей, настаўнік. І такі з'явіўся. Новы герой уступае на старонкі рамана. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Вучыў ён не так, як іншыя. Вучыў не столькі свайму прадмету, не зубрыць пан сахі, касы, касавокі, колькі ўменню выжываць, жыццю ўвогуле, уганяючы ў нас прапісныя ісціны ледзь не сілком, так і кажучы, дубінаю трэба ўбіваць у вас веды. І як жа гэта прыемна, заблукаўшы ў лабірынтах формы і зместу, дайшоўшы ледзь не да абсурду, вяртацца да старых, добрых, вечных сентэнцый і проста лішні раз паўтарыць іх. Дуб, дрэва, Андрэй, імя, лета, парагода, Беларусь, наша радзіма. Слова срэбра, маўчанне золата. Дзве бочкі ехалі, поўная маўчыць, парожняя бу-бу-бу. Пакорная цяля, двух матак ще. Пішыце так, каб свой почырк маглі разбіраць толькі вы. Мы помнім кнігі, як ашчаджалі нашы мазгі ад перагрузкі кнігамі. Гэта ж наадварот. Толькі чытанне зробіць вас людзьмі. Чытайце хоць пра сілу, упітвайце, утоптавайце, пакуль мазгі маладыя. І бедны, намучыўшыся з намі, і такое, часала сякера сукаватая бервяной, сама стала тупой. Сякера ён, бервенні мы. Усё гэта на цяперашні розум, а тады яго навука здавалася нам непатрэшчынай дзівацтвам. Чатырнаццаць. Міхаіл Іванавіч. Увесь клас ведае, што яна кахае яго, і гэтага не могуць ёй дараваць. Яна, сямікласніца Таня, стройная, цемнавокая выдатніца, на якую заглядаюцца хлопцы са старэйшых класаў, калі ей выпадае сумесны урок фізкультуры, і яна паказваецца перад усімі ў сваім трыко і ў белай з зялёным маецы. Яна, якую яшчэ гэтым летам увечары на лаўцы можна было пацалаваць, пажмакаць, і якая нікога цяпер да сябе не падпускае. Яна і Міхаіл Іванавіч. Ды проста Міхаіл, з якога трэба смяяцца, кпіць, які, калі не ў гуморы, можа цэлы урок прамаўчаць, або можа, наадварот, цэлы урок расказваць анекдоцікі, якому ўжо за 50, у якога свой дом у блізкім горадзе, сварлівая жонка і трое дарослых незамужніх дачок. Добры, вахлакаваты, падобны не на настаўніка, а на вясковага гультаяватага дзядзьку. Ды ён і гаварыць толкам не ўмее, гаворыць па-мясцоваму, не па-руску, не па-беларуску, а выкладае родную мову і літаратуру. Ён усіхні, легенда школы, ён вучыў іхніх бацькоў, старэйшых братоў і сясцёр. Гэта пра яго, смеючыся, расказваюць меншым. «Пачакайце, дойдзеце да 6 класа, да Міхаіла, ён вам мазгі ўставіць». Вось што такое Міхаіл. І яго кахаць? Такой дзяўчынцы? Ён заходзіць у клас хвілін праз 5 пасля званка, няўклюдны, бокам пралазіць у дзверы, абавязкова стукнецца плячом ці локцем аб вушак, са стосам шыткаў, кнігаў пад пахаю, пачынае раскладацца, яго слоўка, на стале. Кнігі з году ў год, з класа ў клас, адны і тыя ж, зацяганыя, зашморганыя, зачытаныя. Колас, новая зямля, Багданович, Купала, чамусьці Пушкін, слоўнік беларускай мовы, крапівы. Расклаўшыся, Міхаіл Іванавіч прычэсваецца, далонію закідвае з ілба на патыліцу доўгую пядзю валасоў, загладжвае за вушы, тады дастае з кішэні шырокіх, заношаных і непрасаваных штаноў скамечаную насоку і гучна трубіць сморкаецца. сёння ён добры. Учора дастаю платок у 6 класе, толькі высмаркаўся і назад класці ў карман, а Вася: «Э, Міхаіл Іванавіч, пакладзіце на месца нашу трапачку». Рогат: «У іх з дошкі анучка прапала, дык ён паразіт малы, думаў, я забраў і смаркаюся ў яе». Ён праходзіць між радоў, правярае, як зрабілі хатняе заданне. Каля таго, у каго пуста ў шытку, пастаіць, памаўчыць. «Ручка зламалася, Міхаіл Іванович», заўсёднае апраўданне. «Дык пісаў бы ножкаю». Тані не глядзіць нават у шытак, адразу выводзіць ёй у дзённіку прыгожы з закручаным хвосцікам пятак. «Вось на каго раўняецеся, чарты дзікія», лагодна задаволена кажа і ідзе далей. Ах, лепш бы ён маўчаў. Перад Танію на парту падае запіска, у ёй малюнак. Людзі з тонкімі штрыжкамі, што азначаюць рукі-ногі, зліліся ў полавым акце. Да верхняга чалавека вядзе стрэлачка і падпісана «Міхаіл». Да ніжняга такая ж стрэлачка і указана «Т. Мяцельская». Таня, прыжмурыўшы вочы, азіраецца, пасміхаецца і камерчыць паперку. Рэдка, але бывае, што Міхаіл не ў гуморы. Калі не вывучылі на памяць верш ці не перапісалі практыкаванне па мове, тады пачынаецца самае цікавае. Настаўнік моўчкі сядае за стол, разгортывае адну са сваіх кніг і чытае. У класе страшэнны гармідар. Пачытаўшы, Міхаіл Іванович знянацку падхопліваецца і ляпае кнігай аб стол. Пачынаецца: «Но, скацінушкі! Но, гаспада Галаўлёвы! Малайцы, выкідайце кату пад хвост маладыя агні, маладыя жаданні. Пераводзьце кроў на воду. Вы ж прападзеце, як мышы ў вялікім свеце, без навукі, без чытання. Каму вы трэба цяперашнім часам? Не даў Бог бацькам грошай, палат каменных. Дык не чухайцеся, чэрці, па печы, а чытайце. Цярплівасцю бярыце, пакуль галовы маладыя. Сілком напаўняйце сябе ведамі». Пачынае настаўнік без запалу, нават абыякава, быццам ведае, што тут кажы-не-кажы ўсё адляціць, як гарох ад сцяны. Але паступова натхняецца, дзябёлы твар яго чырванее, голас робіцца пагрозлівым, быццам перад ім не падлеткі, учарашнія дзеці, а крэўныя ворагі. Ён пачынае глядзець паверх галоў і цадзіць праз зубы, адсякаючы доўгім тоўстым пальцам кожнае слова. «Маленькія серыя людзішкі! Бродят по земле моей отчизны, ищут все дешевенького счастья, гэткие трусы и лгунишки. Дык вось, не бывает анного счастья, попомните мне, счастье треба заслужить, крывёю заплатить за яго». Усе нагнуліся над партами и хихикаюць, а Тані у такие хвилины страшенно сорамна за яго. Яна думае, что и з яе гэтые хихики. Такім настаўнік перастае падабацца ёй, і яна ўжо не адчувае пяшчоты, гледзячы на яго штаны, на пінжак, пацёрты на локцях, на прышытыя рознымі ніткамі гузікі кашулі. «Што ён кажа? Навошта? Каму?» – думае яна, і таксама, як і ўсе, схіляе галаву над партай. Аднойчы пасля выхадных ніхто з класа не зрабіў хатняга задання. І Таня таксама. На выхадныя прыязджала з горада Надзя, старэйшая сяброўка, якая вучылася ў тэхнікуме. Таня пайшла з ёй увечары ў клуб на танцы. Потым за клубам Надзя курыла, Таня папрасіла і яе навучыць. Словам, загулялася і не да урокаў было. «Малайцы», – сказаў Міхаіл Іванович, прайшоўшы між радоў і глянуўшы шыткі. «Усё правільна. Гуляй, Ванька, Бог нет». І сеў сабе моўчкі за стол і чытаў, ні на што не зважаючы. У канцы урока падняўся, сказаў гнеўна, киваючы тоўстым пальцам: «А вы в земле пражывёце, как черві слепыя жывут», – узмах рукою. «Ні сказак пра вас не раскажут, ні песен пра вас не спают. Усіх пакідаю пасля урокаў», – урок беларускай мовы апошні. «Перапісвайце, спісвайце адзін у аднаго, што хочце рабіце, хоць на галовах стойце, але кожны падыдзе да стала, пакажа практыкаванне, тады свабодны». Потым, пакашляўшы, але ўсё так жа строга: «Ты, Таня, можаш ісці, я цябе адпускаю». «Я не зрабіла, Міхаіл Іванавіч». «Значыць, у цябе была важная прычына», – спакойна адказвае настаўнік. «Ідзі». Дзяўчынка не кранаецца з месца. Праз момант ёй зноў ззаду кідаюць на парту запіску, той ж рукою зноў намаляваныя людзі, сукупленыя ў палавым акце. перапісваюць практыкаванні хутка, каб паспець яшчэ да званка, падносяць адзін за адным да стала. Міхаіл, нават не правяраючы, ставіць каму пяцёрку, каму чацвёрку і адпускае. Таня, нізка схіліўшыся над сшыткам, марудна выводзіць кожную літарку. Урэшце яны застаюцца адны ў класе, настаўнік і вучаніца. «Таня, давай дзённік», – кажа Міхаіл Іванавіч, устае і пачынае збірацца. «Я табе даўно ў журнал пяцёрку паставіў». Дзяўчынка бярэ партфель, сшытак, падыходзіць да стала. «Вось». І замест сшытка падае настаўніку запіску, дзе людзі ў палавым акце. Той няўцямна блізарука ўзіраецца. Потым яго вялікая далоня разам з паперкаю пачынаюць дрыжэць. «Но чарты дзікія! Што выдумаць? На гэта розуму хапае! На, парві хутчэй, каб ніхто не бачыў! Ты, Таня, я табе вось што скажу! Прысядь!» Вучаніца паслухмяна сядае на першую парту. Настаўнік цяжка апускаецца ў крэсла. «Ты, Таня, меншых слухай! Ты ім не роўня! У цябе галава светлая, табе трэба вырывацца адсюль у вялікае жыццё. Бацькі ў цябе няма, памагчы ніхто не паможа, а будуць толькі...» Дзяўчынка глядзіць яму проста ў вочы, і ён ад пагляду гэтых цёмных, вільготных, нібы сонных вачэй бянтэжыцца, кашляе і нават чырванее. «Куды вырывацца, Міхаіл Іванавіч? Я куды? У горад? Можа, нават у Мінск? Ты выдатніца, цягні на медаль. І што ў тым горадзе? Трахацца па абшагах?» Спакойна, сваім зусім яшчэ дзіцячым голасам пытае яна. Міхаіл Іванавіч аж закрывае сабе далонію рот, быццам гэта ў яго вырвалася гэтае слова. «Таццяна», – шэпча ён і азіраецца на дзверы. «Цішэй, ты ж мяне падводзіш». Надзя вон расказывала. «Ведаеце, што яны там вытвараюць? П'юць, кураць і трахаюцца. Шчасце такое, горад. Надзя цябе навучыць. Ты вельмі разумная дзяўчынка, будзеш сама сябе глядзець і...» Зноў яе вочы не даюць яму сабраць слоў. Раптам ён нібы разумее нешта, замаўкае, і твар яго робіцца зусім ужо чырвоным. «Таня», – мармыча ён, не падымаючы галавы, – «Таня, у мяне ўжо ўнучка магла б быць такой, як ты. У мяне трое дачок, а гузікі рознымі ніткамі прышытыя, і латачка, вунь, на локці». Настаўнік спалохана ускідвае руку і глядзіць на латачку. Тані смешна гэта, і шкада яго, нейкая пяшчота да яго, як да бацькі, якога ў яе няма. Хочацца ўзяць яго вялікую далоню сваю і прыціснуцца да яго пляча. Але яна, дзяўчына, жанчына, і векавы інстынкт прымушае яе гаварыць не тое, пра што яна думае, і рабіць не так, як ёй хочацца. «Вы не бойцеся, Міхаіл Іванавіч», — яна стараецца надаць голасу абыякавасці. «Больш такіх запісак не будзе. Я ведаю, хто іх прысылае». Настаўнік маўчыць. Яна пстрыкае замкамі партфеля, апранае плашчык, які не здавала сёння ў гардероб, бо ў класе халаднавата, ідзе да дзвярэй. «Да пабачэння, Міхаіл Іванавіч». «Таня», – ціха кажа настаўнік. «Таня». Але дзяўчынка, мабыць, не чуе. Зачыняюцца за ёй дзверы. Настаўнік збірае свае кнігі і задуменны, прыгорблены тэпы ў настаўніцкую. Там сядзіць толькі завучыха Паліна Пракопаўна, якую і вучні, і настаўнікі за вочы завуць проста Полька. «Вам жонка толькі што званіла з горада», – кажа Полька, абмацваючы яго з галавы да ног насмешлівым, нячыстым позіркам. «Прасіла б пазваць вас. Я сказала, ён сядзіць з вучаніцай пасля урокаў. Тады яна наказала перадаць, каб вы не адразу дамоў ехалі, а каля вакзала зайшлі ў магазін і купілі… Вось, я запісала». «Я помню», – суха адказвае Міхаіл Іванавіч і адводзіць яе руку з вырваным каляндарным лістком. Ён хутчэй нацягвае сваю чорную куртку, адвярнуўшыся, каб завучыха не бачыла, што ў ёй зламаны замок маланка, і знізу яго трэба прымацоўваць шпількаю. Урэшце спраўляецца, зашморгвае, бярэ свой пусты сакваяж і, буркнуўшы ўсяго добрага, выходзіць на восеньскі непрыветны двор. Імжыць дождж. Міхаіл Іванавіч насоўвае на галаву капюшон, памалу ідзе да прыпынку. Па дарозе шнырыць па кішэнях курткі, знаходзіць два скамечаныя прабітыя талончыкі. Адзін, абгледзеўшы, выкідвае, другі разгладжвае, каб не было відно дзірачак, спатрэбіцца яшчэ. Да горада ў яго праязны, а ад вакзала тры прыпынкі ехаць гарадскім аўтобусам з вечнымі кантралёрамі. «Таня, Таня», – думае Міхаіл Іванавіч, і ніяк не можа дадумаць, пакуль не разумее, гэта ж ён гукае, кліча яе. Холодна на прыпынку, імжа, пуста, няма пасажыраў. Настаўнік ставіць сакваяж на мокрую лаўку і глыбока хавае рукі ў кішэні. «Якая тут Таня? Куды ўжо табе, Міхаіл Іванавіч, зваць Таню?» 15. Здзірай з вожыка. І якое ж было маё расчараванне, калі ўжо студэнтам мы сустрэліся аднойчы з былым настаўнікам, і я памкнуўся пахваліцца, усё ж плён яго навукі прамае сувязь з прадметам. Вось, Міхаіл Іванавіч, дзве кніжкі напісаў. І годзе, быў абыякавы адказ. Унікі худы. Цяпер пара і пра сябе падумаць. А калі ўжо так захочацца друкавацца, бяры старыя часопісы, памяняй трошкі прозвішчы, абстаноўку, прыроду адзін к аднаму пакінь, яе ўсё адно ніхто не чытае. А то са старых вожыкаў здзірае. Я спрабаваў, друкуюць, ніхто не заўважае. Якое расчараванне. Хоць у гэтым плане я і перарос свайго настаўніка. Мы не развітваемся з ім, з гэтым, несумненна, арыгіналам, які адыграў у маім жыцці каласальную ролю, калі не ўсяму, што ёсць ува мне добрага, дык вельмі многаму я гэтаму чалавеку абавязаны. Ён яшчэ паявіцца, і не аднойчы, толькі ў розных іпастасях у нашым дзіўнаватым рамане выбраным, рамане біяграфіі, рамане эсэ. Шестнадцать. Політех. Спатрэбілася прайці чуць не палміра, каб зразумець, якое ў цябе дома ўсё унікальнае, багатае, рэдкае, непаўторнае. Мой падлеткавы перыяд быў шчаслівы, адназначна. Маці, сябры, гумар, назіральнасць, арэхі, ягады, грыбы, рыбалка, прырода. Усяго хапала, усё пад бокам. Мне шэнціла. Я не просто хадзіў па жыццёвым лязе, я па ім бегаў без страхоўкі, не балансуючы і не звальваўся. І навошта ж, навошта трэба быў добраахвотны зыход з таго рая? Чаму не адцягваў, як мог, дакуль можна, хаця б 9-10 класамі? На халеры ён мне здаўся той політэхнікум. Медкамісія. Як ты вучыся? На 5. Доктарка ўсплясквае ў ладкі. «Куды ж ты лезеш? Ты ж сабе лёс ламаеш!» «Не лёс, яна, канешне, сказала, судьбу, але сэнс ад гэтага не мяняецца». «Блат быў?» «Так, блат. Не хацелася ўпускаць выпадку. Экзамены, паперка аб залічэнні, больш падобная на міліцэйскую павестку. Вам неабходима явіцца для отработкі 2 недзель па ўпарядачэнню общежития. При себе і мець...» «Да, приехал и попал». Как Чацкий с корабля на бал. Помню, стою каля інтэрнацкага ганка, размаўляю з прыбіральшчыцай. Бабах! З 5-го паверха аб асфальт 3-літровы слоік з фарбаю. Свінні, лаецца прыбіральшчыца. Гэта ж каб крыху бліжэй, усё адзенне аблілі б. Каб бліжэй, кажу, дало б па галаве і адзенне не спатрэбілася б. Ну, правільна, каб бліжэй, так бы апырскала, што пасля не адмыць. Адарванасць ад прыроды, вырванасць з яе, як дрэва з коранем, выбачайце за банальнае параўнанне. Не інтэрнат, менавіта абшчага, абшчак, брыдкая з доўгімі калідорамі, за дзвярыма клеткі з 4 койкамі. Усё, абавязкова мець пры сабе тапкі і дыванок на сцяну. Кот у капелюшы ідзе з вудамі і з вядром, з якога тырчаць рыбіныя хвасты. Скразнякі, смурод, агульныя туалеты, адсутнасць поўная гарачай вады. Раз на тыдзень кіно. Голад, холад, па выхадных прыезды наезды ў вёску. Праўда, канікулы, але яны атручаныя тым, што неўзабаве скончацца, і зноў трэба будзе вяртацца ў ненавіснае пекла. Пераглядаючы сваё напісанае, я са здзіўленнем бачу, што нічога, ніц, за выключэннем ніжэй прыведзенага ўрывачка, няма ў мяне пра перыяд ад 15 да 18 гадоў. А гэта ж, здавалася б, такія залатыя гады. Няўжо нічога? Чаму час і памяць не падфарбоўваюць тыя гады ў ружовыя? Не, не хочуць. І ўжо бачу і ведаю, што ніколі, ніколі не пакарюсь, не прымірюсь са всею мерзасцю, жыстокасцю і скукай тех лет. Увольте, я еще поэт. Семнадцать. Сочинение. Учарашні васьмікласнік, а цяпер навучэнец палітэхнікума Валодзя Вяргейчык сядзеў за партай і для выгляду, наморшыўшы лоб, глядзеў на доўгія рады лічбаў, іксоў, ігрыкаў, якія старанна, стукаючы крэйдай, выпісваў на дошцы выкладчык матэматыкі. Оп, вось яны пайшлі, Анты Міхайл Іванычы. Як гэта людзі могуць так разумець? Ды што там разумець? Захапляцца сухімі бяздушнымі лічбамі, здзіўляўся Вяргейчык. Я разумею тры яблыкі, ці, скажам, 25 кароў, яму на міг стала весела, бо гэта можна ўявіць, але квадратны корань з трох, лагарыфм з 25. Канешне, лічбы патрэбны, але ж, зноў-такі, толькі тым, каму падабаецца з імі важдацца. Увесь амаль урок у Вяргейчыка было адчуванне, што выкладчык проста знарок, жартам стараецца даказаць ім, быццам умець абыходзіцца з лічбамі так і гэтак, найвялікшая асалода. Ён нават неяк падспудна чакаў, калі таму надакучыць вадзіць іх за носы, і што хутка, засмяяўшыся, выкладчык скажа: «А што, паверылі, што цікава? Вось паверылі ж!» Пасля чаго вытра дошку і пачне на ёй нешта маляваць, ці хоць бы пісаць словы, якія так лёгка ўяўляюцца. Вось хоць слова «сіні», напрыклад. Вяргейчык кратком пачаў паглядаваць у акно, і усмешка раз-пораз прабягала па яго твары. «Сіняе неба, сінія вочы, такое лагоднае, такое пяшчотнае слово», з замілаваннем думаў ён. «Але 0,3? Хоць забі, галава мая пустая, і ні пяшчоты, ні лагоды гэтыя нулі не выклікаюць, бо нуль, ён і ёсць, нуль». Так Вяргейчык прасядзеў да канца ўрока і разам са званком сарваўся з месца і першы выскачыў на калідор. Ён спусціўся ўніз, і група займалася на трэцім паверсе, і выйшаў на двор, жмурачыся ад ранішняга вераснёўскага сонца. Ад тэхнікума да шашы, дзе быў аўтобусны прыпынак, цягнулася доўга, яшчэ па-летняму густая алея таполяў. Мокрае пасля начной расы лісце пад яркімі промнямі сонца ззяла цёмна-чырвоным золатам. Нібы сагрэтае цяплом, старыя, зморшчыністай, патрэсканай карой дрэвы ледзь чутна шумелі. Здавалася, гэта яны, таполі, і наганяюць лёгкі ветрык. Сярод круглай бетоннай клумбы перад самым уваходам над дробнымі сінімі кветкамі узвышаліся два маленькія познія сланешнікі, у якіх ніколі не бывае зярнят. Яны ўсё ж важна паварочвалі свае мала-жоўтыя галовы да сонца, нібы сапраўдныя вясковыя таўстуны сланечнікі, якіх абвязваюць марлямі, каб не падзяўблі вераб'і. Цёплая залатая восень. Вяргейчык засмяяўся і заплюшчыў вочы. На міг здалося, што ён не ў тэхнікуме, а зноў у сваёй старой драўлянай школе. Выйшаў на ганак і дыхае, не можа надыхацца роднымі, блізкімі з дзяцінства пахамі восені. Поўнасцю забыцца перашкаджаў хіба што роўны гул машын з шашы. «Здароў!» – нехта крануў Вяргейчыка за рукаво. Гэта быў невысокі белабрысы юнак, які вучыўся ў другой групе, а родам быў суседні Вяргейчыку вёскі. Прозвішча яго было «Жменька». Яшчэ ў школе хлопец вельмі не любіў, калі з ягонага прозвішча смяяліся і даказваў, што такое ж меў адзін з герояў аповесці Шамякіна. Вяргейчык моцна паціснуў руку земляка і ўздыхнуў. «Фізіка ў вас?» Жменька таксама ўздыхнуў і кіўнуў галавой. Адна крытык пазней напіша: «Героі Федарэнкі ўвесь час ківаюць і з галавой нешта робяць». Прыжмурыўшы вочы, ён паглядзеў перш на таполі, а потым прыслухаўся да гулу на шашы. «Грыбоў зараз поўны лес, га!» – ажывіўся ён раптам. «Я іх так спрытна бяру, каб хто толькі ведаў». Вяргейчык не паспеў адказаць, бо празвінеў званок, трэба было спяшацца. У тэхнікуме вялі своеасаблівую барацьбу супраць спазненняў. За першае выклікалі да класнай, за другое – да завуча, а за трэцяе пасылалі дамоў адзін са спецыяльных бланкаў, якія друкаваліся ў бухгалтэрыі пра запас і былі такога зместу – «Ставім вас в известность, что ваш сын, дочь», падкрэслівалася, «систематически опаздывает на занятия», і гэтак далей. Мелася на ўвазе, каб бацькі кідалі ўсе справы і, схапіўшыся за галаву, ляцелі за блізкі свет прымаць меры. Канешне, гэтыя выклікі і пісьмы не зменшылі лік спазненняў. Наадварот, тыя, што спазняліся на хвіліну, не ішлі на цэлы урок, усё адно давядзецца адказваць, дык лепш за ўсё разам. Калі задыханы Вяргейчык прыбег у аўдыторыю, яго чакала прыемная навіна. Другі урок матэматыкі адмяняецца, будзе літаратура. Ужо прыходзіла Клара Івановна і сказала, што раз ніхто не браў ні канспектаў, ні падручнікаў, будуць разбіраць сачыненні, якое пісалі на пазатым уроку. «Здорава як!» – ляпнуў узрадаваны вяргейчык па плячы свайго суседа па парце, Смоляра. «Будзе яшчэ больш здорава, калі Клара двойку мне ўпякла», – як заўсёды марудна адказаў той. «Ты ж спісваў, здаецца. А хіба за спісаныя сачыненні пяцёркі ставіць? Яна хітрая». «Нічога не хітрая», – запярэчыў вяргейчык. Смолер прамаўчаў і праз момант загаварыў пра другое. «Ты, я гляжу, не баіся», – заўважыў ён. «Яшчэ чаго», – абыякава махнуў рукой вяргейчык. «Я ў школе ведаеш, як сачыненне гэта пісаў. Ніколі тройкі нават не было». «Дык то ў школе». «А тут што? Мене нават наш дырэктар, ну, з нашай школы, адгаворваў, каб не паступаў сюды, каб перш 10 класаў скончыў. Ты ж літаратар, кажа», – пахваліўся вяргейчык. «Ого», – здзівіўся Смолер. «Чаго ж ты паступаў?» «Папытай у мяне», – кісла усміхнуўся вяргейчык. «Дзядька мой, нават не дзядька, а я і сам толкам не ведаю, хто ён нам. Дык вось гэты родзіч паспрыяў у двукосі. Ідзі, кажа, паступай. Кватэра, потым, кажа, у першую чаргу, грошы добрыя». Пры ўсім наіве, нецікавасці, слабасці, які дакумент часу. Хаця б тыя ж самыя бланкі. Калі б я іх яшчэ згадаў? «А свая галава на што?» «Кап на тую галаву ды цяперашні розум», – разважліва адказаў вяргейчык, чым вельмі развесяліў свайго таварыша. «Як жа ты вучыцца будзеш, галава?» – смеючыся запытаў Смолер. «Я ж заўважаю, ты дуб у матэматыцы». «А я і не буду. Я ўжо вырашыў». Ён не дагаварыў, бо ў аўдыторыю хуткім энергічным крокам увайшла выкладчыца літаратуры Клара Івановна. Гэта была высокая дзябёлая жанчына, якая вельмі глядзела за сабой. Падмалёўвала губы, павекі, пудрылася. Апраналася яна вельмі па-сучаснаму, што зусім ёй не ішло, бо Клара Івановна была ў гадах. А ўсё ж партрэты і апісанні прыроды цярпімыя, як для самага першага ў жыцці апавядання. Яна спынілася пасярод аўдыторыі, цярпліва чакаючы, пакуль сціхне шум і ўсе падымуцца. «Добры дзень, сядайце», – павіталася ціхім стомленым голасам. Прайшла да стала, але не села, толькі абаперлася аб яго рукой, другой асцярожна паправіла валасы і, застыўшы, пачала доўга, задуменна глядзець у акно. Яна стаяла так кожны раз, нібы настройваючыся перад урокам, і заўсёды гэтая задумённая постаць так падабалася вяргейчыку. Як правільна ўсхвалявана думаў ён, толькі так павінен пачынаць урок сапраўдны выкладчык. Пастаяўшы крыху, Клара Івановна села за стол. «Дзяжурны, раздайце, калі ласка». Яна падсунула на край стала стос сшыткаў, разгарнула журнал і схілілася над ім. Дзяжурны быў якраз Смолер. Калі ён разнёс сачыненні па партах і разгарнуў сваё, твар яго спахмурнеў. Ён штурхнуў вяргейчыка локцем у бок: «Глядзі». Сапраўды, як Смолер і баяўся, стаяла двойка і ўнізе «спісана». «Всё, пралетела стыпендыя», – шэптам падвёў ён вынік. «А, хай старыя прысылаюць. Я што, грошы зарабляць сюды прыехаў? Давай лепш тваё паглядзім», – прашаптаў ён ужо зусім спакойна. Але вяргейчык не спяшаўся і толькі пагладжваў пальцамі па вокладцы сшытка, адчуваючы незразумела чаму хваляванне. «Давай, не бойся, літаратар», – падбадзёрыў Смолер. «Была не была». Вяргейчык хутка разгарнуў сшытак і спачатку нават не вельмі здзівіўся, калі ўбачыў пад роўнымі радкамі свайго сачынення якраз такі, як у Смолера, подпіс і адзнаку «адзінку». Смолер шчокнуў языком, хацеў нешта сказаць, але стрымаўся. «Але чаму не двойка?» – прашаптаў вяргейчык. «Дай». Ён схапіў сшытак Смолера і пачаў параўноўваць са сваім. «Тут спісана. І ў мяне спісана. Але чаму не двойка?» – зноў разгублена паўтарыў ён. «Якая розніца?» – заўважыў Смолер. Тут вяргейчык і сам зразумеў, што вярзе глупства. Хіба галоўная якая адзнака? У галаве яго за адзін момант пранеслася твар хлопца-земляка, літаратар, грошы добрыя, стыпендыя пралятела. Вяргейчык адчуў, як стала горача вушам ад сораму і чамусьці пацёр іх далонямі. Смолер са спачуваннем глядзеў на яго. «А ты не маўчы», – нахіліўшыся бліжэй, параіў ён вяргейчыку. «Падыдзі, скажы, так і так. Я спісаў, дык сяджу не рыпаюся, а табе што?» Вяргейчык хутка павернуўся да сябра, і ў вачах яго засвяцілася ўдзячнасць. «Ты мне верыш?» «Канешне. Хочаш, я зараз сам скажу?» «Хочаш?» У Смолера была нейкая пастаянная гатоўнасць рабіць для другіх тое, на што яны самі не адважваюцца. Адпіхнуўшы руку вяргейчыка, які цягнуў яго за крысо пінжака, ён хутка падняўся і на гэты раз не марудна, а залпам выпаліў. «Клара Івановна, вяргейчык сам напісаў, а вы напісалі, што спісаў?» Нехта хіхікнуў. Клара Івановна адарвалася ад журнала і паглядзела на Смолера пранізлівым позіркам, ад якога хлопец сумеўся і сеў на месца. «Пісаў, спісаў, нічога не разумею», – прамовіла нарэшце выкладчыца. «Вяргейчык, што ў вас?» Вяргейчык падняўся, скоса зірнуў на збянтэжанага Смолера і паціснуў плячыма. «Ды вось, я, Клара Івановна, чэсна слова не спісваў». Ён адкрыта глядзеў проста ў вочы выкладчыцы, усім сваім выглядам паказваючы, што ніколькі не крыўдуе на яе за гэтую маленькую недарэчнасць. «А хто вам сказаў, што вы не спісвалі?» «Як гэта?» – разгубіўся вяргейчык. «Ну, думкі мае сказалі», – паспрабаваў ён пажартаваць і усміхнуўся з надзеяй на усмешку ў адказ. Але твар Клары Івановны застаўся такім жа строга абыякавым. Вяргейчыка раптам асяніла. Проста яна трапіла ў няёмкае становішча і не ведае, як з яго выйсці. «Вы толькі не падумайце», – горача сказаў ён, прыціскаючы правую руку да грудзей. «Я маю на ўвазе…» – вяргейчык ніяк не мог знайсці патрэбнага слова. «Сядайце! Вы надта доўга маеце на ўвазе», – сказала Клара Івановна і спакойна, нібы нічога не адбылося, схілілася над журналам. Вяргейчык сеў. Ён зрабіўся ўвесь чырвоны і баяўся падняць галаву. Здавалася, уся група глядзіць на яго і думае толькі пра яго. Але калі ён з-пад ілба акінуў аўдыторыю хуткім позіркам, то ўбачыў, што нікому да яго няма справы. Хто цішком падчытваў наступны ўрок, хто наогул драмаў, а дзве дзяўчаткі-блізняты, што сядзелі збоку ад вяргейчыка, глядзелі адна на адну і шапталі скарагаворкай песеньку. Яны даволі такі захапіліся, нават Клара Івановна вымушана была адарвацца ад сваёй работы і пастукала алоком па стале. «Таварышы, ціха! Праверце яшчэ раз сачыненні. Шмат было памылак!» Яна крыху памаўчала і дадала. «Я двоек ставіла мала, бо для мяне было важна, каб чалавек сам…» На гэтым слове яна зрабіла націск. «Вучыўся пісаць». Вяргейчык ужо не слухаў выкладчыцу. Калі да гэтай размовы ў яго была цвёрдая упэўненасць, што гісторыя з сачыненнем – яўная памылка, якая рана ці позна вырашыцца, то цяпер усё становілася рэальным. У ім варухнулася невыразнае адчуванне, што не толькі стыпендыю ён можа страціць, гэта ён бы перажыў, але што так і не зможа ніколі і нікому даказаць, што пісаў ён сам. Але як жа так? Няўжо дарослая, разумная жанчына, выкладчыца, не разумее гэтага? Ці не хоча разумець? Дапусцім, яна не захацела пры ўсіх разбірацца, бо збаялася, што сама магла памыліцца. Але ад таго, што яна падумала пра сваю рэпутацыю, яму ж не лягчэй. Павінна ж быць справядлівасць у чалавека. «Давайце я пры вас напішу», – нечакана для сябе сказаў гучна вяргейчык. Падняліся заспаныя галовы з задніх парт, дружна павярнуліся да вяргейчыка прыціхлыя дзяўчаты-блізняты. Клара Івановна ўздрыгнула і ўстала. «Ну, хопіць! Вяргейчык, пакіньце аўдыторыю!» Ад прыкрасці яна нават перасмыкнула сваімі ярка-чырвонымі вуснамі. «На прынцып пайшла», – спачувальна прашаптаў Смолер, калі вяргейчык збіраў падручнікі. «Прынцып», – зларадна думаў вяргейчык, сноў даючыся па калідоры ў чаканні званка. «Гэта добры прынцып, людзям не верыць». Пасля урока ён намерыўся ісці скардзіцца класнай кіраўніцы, таму цяпер адчуваў сабе сілу, нават думаў пра сябе ў множным ліку «мы». «Мы пакажам, мы дакажам. Я, канешне, моўчкі выслухаю яе прабачэнні, слова не скажу. Скажу толькі «эх, вы». Не, лепш ні слова». Тут вяргейчык успомніў, як хваляваўся ад лірычнасці, калі глядзеў на задуменную постаць выкладчыцы. Яму стала сорамна за сябе. Прагучаў званок. Загрукалі дзверы, і праз хвіліну калідор запоўніўся шумам, тупатам ног, смехам і галасамі. Вяргейчык глядзеў на гэтую мітусню і не верылася яму, што не так даўно мог ён гэтак жа бестурботна, з лёгкай душою смяяцца, жартаваць і ні аб чым благім не думаць. Але нават проста так стаяць і перажываць, як цяпер, было ўсё ж такі лепш, чым некуды ісці і нечага дабівацца. Ён уздыхнуў і памалу з заміраннем сэрца падышоў да кабінета класнай, узяўся за ручку дзвярэй і зараз жа адхапіў руку і нават засунуў яе ў кішэню, нібы баючыся, што яна неяк паміма яго волі адчыніць дзверы. Перажыўшы ўжо ў думках сцэну свайго апраўдання, яму толькі цяпер прыйшло ў галаву, што ўсё можа адбыцца і не па яго сцэнарыі. Але і не пайсці было нельга, бо гэта невядомасць гняла больш за ўсё. «Хвіліна», – падумаў вяргейчык, – «і ўсё зноў будзе па-ранейшаму». Не, воля ваша, ёсць у гэтым дэбюце нешта, як рэдактар кажу. Сабраўшыся з духам, ён пастукаў, не чакаючы дазволу, пацягнуў на сябе дзверы і ўвайшоў у кабінет. «Між намі, толькі між намі, дзевачкамі», пачуў ён нечый вельмі знаёмы голас, але не адразу скеміў, што гаварыла Клара Івановна. Настолькі гуллівыя ноткі былі ў яе голасе. Сама яна стаяла ля акна, спінай да дзвярэй, і, прызняўшыся на дыбачках, палівала кветкі ў мініяцюрных гаршчочках, якія ў радок ляпіліся на кніжнай шафе. «Папаў», – падумаў Вяргейчык. «Нічога сабе, памятайце Чацкага». Ён зусім не чакаў бачыць тут Клару Івановну. Але нават лепш, хай упэўніцца. За сталом сядзела класная, круглатварая, прыемная на выгляд жанчына, хоць і залішне поўная. Яна усміхалася і нібы зухвала глядзела на Вяргейчыка. «Клара», – сказала яна па інерцыі, працягваючы усміхацца. Клара Івановна хутка азірнулася і, здалося, ніколькі не здзівілася, убачыўшы Вяргейчыка. «Ха, з'явіўся», – сказала яна звычайным строгім голасам. «Уяўляеце, Тамара Міхайловна, сарваў мне урок. Прыйшоў вось, стаіць, палюбуйцеся на яго». «Хто, Вяргейчык?» – спытала класная. «Ён харошы хлопец». «Я не зрываў урок», – узбадзёрыўся вытрымкай Вяргейчык. «Я... вось...» – ён працягнуў класнай скручаны ў трубачку шытак. «Ну-ну, дайце мне», – падышла Клара Івановна. Яна ўзяла шытак і разгарнула. Тыцнула пальцам і, іранічна ўрачыста, адхінуўшы крыху назад галаву, прачытала. Загарнула шытак і паклала на стол. «Добра? Добра. Але за свой 10-гадовы выкладчыцкі стаж я магу, мне здаецца, адрозніць чужыя думкі ад думак свайго вучня. Вы скажаце», – яна махнула рукой, заўважыўшы, што Вяргейчык збіраецца перабіць, – «скажаце, я магу пісаць пры вас на вашых вачах. Калі ласка, за свой, як вы ўжо упэўніліся, немалы стаж, я сустракала вучняў з добрай памяццю, не больш, якія лёгка маглі ўзнаўляць на паперы нават адзін раз прачытаны тэкст». Вяргейчык пахаладзеў. Яму ўжо не хацелася ні спрачацца, ні даказваць, ды ён бы ўжо і не змог, таму што ўсе думкі блыталіся, акрамя хіба адной. Нашто ён сюды ішоў? «Можа, ён сам напісаў?» – спытала класна і паглядзела на Вяргейчыка. Клара Івановна усміхнулася. «Мяккае сэрца ў цябе, Тамара Міхайловна. А пасля здзіўляемся, адкуль бяруцца спецыялісты, якія не могуць правільна напісаць слова «інтэлігент». Вяргейчык ступіў да стала і толькі працягнуў руку, каб забраць шытак, як у гэты момант для яго ног нешта звонка дзынькнула. Ён уздрыгнуў, толькі цяпер успомніўшы пра дзірачку ў кішэні, якую збіраўся зашыць ўжо трэці дзень, але то не было іголкі, то забываўся. «Малайчына», – з нейкім вясёлым адчаем пахваліў сябе Вяргейчык. «Скажы дзякуй, што больш нічога няма ў кішэні». Тры пары вачэй правялі позіркамі двухкапеечную манету, якая, падскокваючы на швах паркета, апісала роўны паўкруг і доўга яшчэ звінела недзе пад шафай. Выкладчыцы пераглянуліся. «Мне можна ісці?» – спытаў Вяргейчык. Яму хацелася спытаць з выклікам, незалежна, а выйшла нечакана вінаватым і злёгку дрыготкім голасам. «Не, пачакайце», – сказала Клара Івановна мякка, і ад гэтага Вяргейчыку чамусьці стала трывожна. Ён апусціў галаву і пачаў глядзець на свае чаравікі. Клара Івановна падышла бліжэй, стараючыся зазірнуць яму вочы, лагодна сказала: «Ну, нічога страшнага, спісаў дык спісаў. Як цябе завуць?» «Ён у нас Валодзя», – адказала за яго класная. «Слухай, Валодзя», – Клара Івановна трохі памарудзіла, – «чаму ты так дрэнна апранаешся? Раскажы, не бойся. Можа, дома што? Можа, бацька п'е? Не бойся, тут жа чужых няма», – павяла яна рукой вакол сябе. «У яго няма бацькі», – зноў адказала класная. «Адна маці. Вядома, цяжка. А заўтра стыпендыяльная камісія». «Ага», – тут здагадалася яна. «Хлопчык, напэўна, таму і прыйшоў». Вяргейчык падняў галаву. Тамара Міхайловна глядзела на яго з жалем. Клара Івановна прыязна усміхалася. «Ну што ж, калі так», – сказала яна, і, падцяўшы вусны, нейкі момант глядзела ў адну кропку, абдумваючы нешта. «Ай, Тома, давай зробім выключэнне». Клара Івановна зноў разгарнула шытак і агледзелася па баках. Тамара Міхайловна падала ёй ручку з чырвоным чарнілам. Клара Івановна прымерылася да адзінкі, чыркнула палоску ўверх так, што атрымалася чацвёрка, і закрэсліла слова «спісана». «Уся праблема!» – засмяялася класная. «На!» – працягнула Клара Івановна шытак Вяргейчыку. «Ну, я думаю, залішне напамінаць, што мы пайшлі табе насустрач. Вучыся, не крыўдзі маці!» – яна падумала, што б яшчэ сказаць. «Цябе папракаю», – звярнулася да класнай, – «што сэрца мяккае, а сама?» І Клара Івановна усміхнулася усмешкай чалавека, які не прывык выстаўляць на паказ сваю велікадушнасць. Восемнадцать. Рецензія, водгук. Ні ў воднай крытыцы свету не прынята чапаць дэбютантаў. Толькі не ў нашай. Наша, падобна, адных дэбютантаў і чапае. І поруч з тым, якое рабалепства перад гэтак званымі імёнамі. Імёнамі, якія на добры лад, і калі ты добры крытык, варта было б размазаць як кашу па талерцы. Ды бог з ім. Крытыкуйце і далей. Толькі не плачцеся, што ў нас няма твораў-узораў, вартых вашага пяра. Сапраўдны крытык разгорнецца і на прыкладзе антыўзораў. Усе водгукі, якія з'явіліся на маё першае ў жыцці сачыненне, былі адмоўныя. Захаваўся адзін, Анатоль Сідарэвіч. Творы двух дэбютантаў, 23-гадовага студэнта Андрэя Федарэнкі і старэйшага за яго на 20 гадоў Г. Станкевіча, надрукаваны ў студзені і ў лютым. Што запомнілася? Фабула? О, як вам? Пачатак рамана? Не, далі бог, пачынаю верыць, што свет напоўнены знакамі, намёкамі, супадзеннямі Федарэнкавага апавядання пра сачыненне. Вучынь напісаў самастойнае, арыгінальнае сачыненне. Выкладчыца падумала, што ён яго спісаў, і паставіла вучню адзінку. Хацеў бы і я, чытаючы Федарэнкаву публікацыю, не паверыць і спытаць, няўжо аўтару ўсяго 23 гады? І ўжо, напэўна, я не паўтарыў бы памылку тае настаўніцы. Ісладж. Нарада маладых пісьменнікаў. 86 год. Яўгені Лецка пра мяне. Я думаў, гэта дарослы мужчына за 50. Вось такія і губяць нашу літаратуру. Яму 23, а піша так, нібыта 83. Уладзімір Дамашэвіч, дамашняя добрая душа. Федарэнка, як музыкант, які не ведае нотаў, бярэ на слых, правярае да таго часу, пакуль не перастане фальшывіць. Аднак нам цікава пакуль што іншая музыка. Палітэх. Туды! Туды! Дзевятнаццаць. Тупы. Выхавацель у інтэрнаце. Мянушка Тупы. Прозвішча Шэлепень. Рэдкая сволач. Хворы на эпілепсію. Як усё ж бог шэлепеняў мецець. Гэткі шарыкаў, ніколі ён не скажа «добры дзень», «да пабачэння», «дзякую». Усё яму хочацца, каб па-простому, без кніжна-інтэлігентных цырымоніяў. Хлопец, на думку выхавацеля Тупога, павінен пакурваць, крыху бухаць, крыху, не ўсур'ёз, з дзелкамі, рыхтавацца да арміі, брынькаць на гітары, менш думаць, менш чытаць, і зноў у нас усе беды ад філалогіі. У размове быць у меру касноязыкім, калі ўжываць газетна-тэлевізійна вучоныя словы, дык іранічна. Вядома, каго ён хоча з нас зляпіць, такіх, як сам. А пантаны выканаўца тайнай, а мо і яўнай, дактрыны палітэха – шэрасць, ураўнілаўка, умеранае хамства. Дысцыпліна сярэдняя паміж армейскай і турэмнай. Мне страшна не пашэнціла. Ён мяне не любіць. Дваццаць. Лагун і Алёшкіна. Другі курс. Іван Лагун – хлопец з маёй групы. Алёшкіна – першакурсніца, 15 гадоў. На заняткі не ходзіць, бадзяецца па горадзе, а ночу спіць з гэтым самым лагуном. Упершыню ў жыцці ўбачыў голую дзяўчыну ў ложку, якая не саромілася гэтага. Тэхнікум, перапынак. Курым у туалеце, акно расчыненае. Хтосьці заўважае на вуліцы Алёшкіну. «Лагун, пакліч!» Лагунь звешваецца з вакна, закладвае два пальцы ў рот, свішча. «Ідзе, рагоча мы, а яна ідзе!» Алёшкіна, паганкіна ты! Яна стаіць, глядзіць знізу ўверх на вакно мужчынскага туалета і пасміхаецца. Прыгожая, тоненькая, стройная, вось бы мне такую. Як бы я яе любіў, абараняў, колькі ўсяго б нарасказываў, мы б хадзілі ў кіно, марожанае, тыры-пыры, ёй не было б са мною сумна, я б называў яе багіняй і феяй, а не паганкінай. Ну, чаму яна не адчувае, хто мог бы яе па-сапраўднаму ацаніць? Двадцать один. Пераблыталі? Дзяўчаты папрасілі вынесці вядро са смеццем. Самі баяцца, слабенькі ліхтар гарыць толькі над ганкам інтэрната, а сметніца ў чорнай цемры. Восень, вечар, вецер, цёмна. Як пахне гэтая восень. І вось з гэтай восені, з гэтай цемры, чалавек пяць, як толькі пераступіў са светлага ў цёмнае. Пакрэктанні дарослыя. Б'юць моўчкі проста на ўбой, каб забіць, не даюць упасці. Я пералятаю ад аднаго да другога, як мячык. І ўсё ж нарэшце хтосьці, у любой хеўры знойдзецца хоць адзін такі, хопіць. Сківіцы ў мяне не проста зламаныя, раструшчаны ў шкло. Хуткая, прыёмная бальніцы. Кроў на ўсім, і лужы на яе на падлозе, і квохканне санітаркі, якая лазіць за нучаю каля маіх ног, і раздражненне мента, які не можа разабраць, што я гавару. А калі б і мог, што я скажу? Быў бы толк ад яго запісак. Можна падумаць, знойдуць. А калі знойдуць? Скажуць, памылка. Пераблыталі і маю хату з чужою, і маю морду з чужою. Двадцять два. Іна. Сшыты рот. Да зубоў верхніх і ніжніх прывязваюцца пластіны, сцягваюцца гумкамі, да атупення балюча. І кроў, кроў, ляжаць месяц, нават больш. Голад. З ежы таматны сок, сырыя яйкі і распушчанае ў гарбаце масла. Маці прыезды. Дзядзькі Сцяпана, які заплакаў. Вось табе, дзядзька, і адзін летні дзень. І аднойчы прыйшла самая прыгожая дзяўчына з нашай групы. Іна. Адна. Крыху брыдка і сорамна было, што я ў такім стане. Папраўляйся. Выходь. Ты мне трэба. Марыў пра Алёшкіну паганкіну, а тут у сто разоў лепшае. Дзівосы, як і боль, і кроў, будуць суправаждаць мяне ўсё жыццё. Двадцать три. Навушнікі. Зноў вучуся. Усё добра. Выходжу неяк з аўдыторыі, рука на плячо. Чалавек у міліцейскай форме. Маленькі ростам, з вусікамі. Твар добры, разумны, стомлены. Я ўжо прывык да людзей у форме, ведаю, што ім трэба. Яшчэ якія-небудзь дэталі па той справе, як мяне змясілі. Можа, знайшлі іх. Можа, штосьці так, штосьці ўдакладніць. Але я нічагуткі не ведаю. Ноч, удары, боль і кроў. Нічога не магу дадаць новага. Заява на цябе. Загадчыца аддзялення бальніцы напісала. Навушнікі ад тэлевізара ў іх прапалі. Ты не браў? Ну што за глупства? Я не ведаў, што ў тым аддзяленні ўвогуле ёсць тэлевізар. Як і першы раз чую, што да тэлевізараў ёсць нейкія навушнікі. Рэкорд стары, зламаны, у кабінеце загадчыца стаіць. Якая ахінея. Навошта мне ад зламанага тэлевізара навушнікі, ад мёртвага асла вушы? Андрэй, я табе нават падпісваць нічога не дам. Вучыся спакойна. Павар'яцелі яны там. Сука загачцца. Чалавек і так адмучыўся ні за што, дык яшчэ трэба жыццё яму ламаць. Упэўнены. Капнуць. Бяруць яны хабар. На хворых нажываюцца. Які мілы, разумны чалавек. Вось такі і павінны працаваць у міліцыі. Праз тыдзень павестка. Явіцца. В случае неявкі з'яўляюся. Кабінет. Мой следчы. Прысаджвайся. Што гэта ты, га? Паверыў табе. І раптам ззаду, па нырках, удар складзенымі ў замок рукамі. Грымаюся з крэсла, ашарашаны, напалоханы, адурэлы не столькі ад несправядлівасці, колькі ад незразумелай перамены, якая за тыдзень адбылася з такім мілым чалавекам, не сумняваючыся, што зараз будзе гасіць мяне нагамі. Зноў усё паблыталі і злодзеяў, і ныркі мае з чужымі. «Ты падпішаш, маць-перамаць, валэндаца яшчэ тут з табой!» «Навушнікі купі ў любым магазіне электратэхнікі, рубель 20!» Падпісываю, еду, купляю. Малюсенькія дзве такія фіцюлькі, ніколі ў жыцці да гэтага не бачыў і ў руках не трымаў. Вязу ў міліцыю. «Ну вось, справа закрытая. Можа, ты іх і не браў». «Вы нікому не скажаце ў тэхнікуме. Стыпендыя выганяць». «Навошта? Як ты са мной так? Я з табой. Жалезна, замётана». Выходжу з кабінета. Пара ўжо зразумець, дзе, з кім, у якім свеце я жыву і збіраюся жыць далей. Кім мне стаць у гэтым свеце? Прарабам? Доктарам? Загадчыкам аддзялення? Следчым? Ці далучыцца да кампаніі і мачыць каго-небудзь групаю? Без жартаў. Трэба ведаць, кім хочаш стаць. І тады толькі можна выжыць. Ректор. Актавая зала на 300 чалавек. Я сяджу побач з Інаю, яна трымае мяне за руку. Даклад ректара нудны ўзроўню правінцыйнага тэхнікума, але мне ён здаецца цікавей за цяперашняга задорнага. Як я люблю гэтага ректара, яго акуляры, голас, лічбы. Але вось прагучала, мільганула ў дакладзе маё прозвішча. Раз і другі. Находясь на излечении в больнице, уворовал гэтак дорогостоящие наушники. Боже, что гэта? Не трэба, открутите назад. Гэта усяго толькі сон. Зараз я зраблю намаганне і прачнуся. Рука Іны патроху вызваляецца з маёй. Двадцять п'ять. Командир морга. Люблю Таню. Ну, як люблю? Усміхаюся, калі бачу яе, і кажу: «Добрый день, Танечка». Усё, мне гэтага дастаткова. Яна фыркае, пырхае, чмыхае, не адказвае. Харошая вучаніца тупога. Падыходзіць першакурснік і яшчэ кампанія не тэхнікамаўскіх, чалавек шэсць з ухмылачкамі. «Ты афігенны камандзір тут!» «Чаму? Над кім я камандзір?» «Даўно з бальніцы выпісаўся. Зноў хочаш туды. Дык вось, калі не перастанеш чапаць маю сястру, будзеш камандзірам морга». Двадцять шесть. Сіні канверт. Калі іду праз прахадную інтэрната, часта сядзіць там выхавацель тупы. Ніколі не пра мяне прычапіцца. «Не нравішся ты мне, ох, не нравішся. Не п'еш, па бабах не ходзіш, гаўно, а не хлопец». Можна было б у поўным сэнсе з'ехаць з глуздоў, калі што-небудзь тэрмінова не прыдумаць. Трэба была хоць павуцінка ў той рай, з якога самахоць апынуўся ў гэтым пекле. Так узнікла пісанне. Паслаў у чырвоную змену абразок. Цяпер бы яго надрукавалі. Восень, яблыня шкрабе галіную ў шыбу. Успамін пра лета і нейкае каханне, якое адляцела разам з летам. Сум, туга, настальгія. Мапасан, якога тады не чытаў. Прощай, моладасць. Чакаю адказу. Лепш сказаць, нічога не чакаю. Апошні курс. Робім дыпломны, потым размеркаванне. У дзяўчат наперадзе замуства. У нас армія. Армія ўсё спіша. Пасля яе можна перакрэсліць ранейшае жыццё і паспрабаваць жыць новым. З новага года я не жыву ў інтэрнаце, выгнаны за парушэнне рэжыму. Хлопцы ў пакоі пілі, я нават не начаваў тады, ў вёску ездзіў, але выклікаюць у дэканат аднаго мяне. «Па заяўленню воспитателя Шэлепня, за арганізацыю п'янкі». Апраўдвацца і не думаў, ужо разумею, што лёс яшчэ не аднойчы будзе выкідваць са мной такія штукі. Не апраўдываюся, не надта здзіўляюся, але і не пакараюся. Не, лёс, у мяне дужа многа ёсць, чаго табе супрацьпаставіць. У мяне ёсць пах снегу, лотаць, блізкі вады ў веснавых ручаях, жоўты лісток на шляпцы грыба і яшчэ шмат, шмат чаго, з чым табе давядзецца лічыцца. Жыву ў дзядзькі, чарчу, раблю дыпломную працу днямі ў вольных аўдыторыях. Нават два дыпломы раблю, сабе і сябру. За гэта ён падараваў мне кнігу «Чехов о літературе і іскусстве». І вось сіні вялікі канверт са штэмпелем «Чырвонай змены». Пісьмо на афіцыйным бланку. Мой абразок быў на старонку, а адказ на тры машынапісу праз адзін інтэрвал. Талент, разуменне прыроды, пранікненне ў псіхалогію. Пішыце! Падпісана Вольгай Іпатавай. Дзе б не быў Воля Міхайлаўна, кім бы не стаў, ніколі не забуду вам гэтага, светлая мая. Абаранілі дыпломы, адбылося размеркаванне, іду ў інтэрнат, п'яны з цыгарэтай у зубах, з дзеўкаю вольных паводзін пад руку, тупы, прыемна здзіўлены. Ён нават мармыча штосьці, якіясь прабачэнні. Шаляпень, хістаючыся, дзяўчына падтрымлівае мяне, тупы глядзіць на гэта з разуменнем, з павагаю. Выцягваю з кішэні ўжо зашмальцаваны канверт. Ось вы мяне выгналі, а мяне хваляць, у Мінску ведаюць. Тупы, тупа глядзіць на канверт. Гэта нічога не значыць, кажа ён не зусім упэўнена, нават крышку трусліва. І героя Савецкага Саюза можна выселіць з абшчагі. Якая дурасць, шэрасць, душната. Я шчаслівы, я не ваш, я знайшоў сябе. Я цяпер ведаю, кім буду, як мне жыць, хто будзе мяне акружаць. У гэтым сінім канверце мой новы, бясконца сіні свет. Двадцать сем. Эпілог першай часткі. І так, падаб'ем бабкі, падвядзем рахункі. Што атрымалася ў нашым паўмастацкім творы? У меру сіл мы хацелі прасачыць на адной канкрэтна ўзятай біяграфіі, на гэтых зведзеных у адно выпадках, гісторыях, сітуацыях, зародак творчасці. Як у народзе кажуць, адкуль што бярэцца? Чалавек, дзякуючы такой біяграфіі, абавязкова рана ці позна павінен быў бы пісаць, ці ён ужо нарадзіўся дзвінутым. Папутна мы паспрабавалі разгледзець яшчэ некалькі рэчаў. Даўгалецце. Чаму адны творцы могуць жыць адносна доўга, а другія зусім не пакрыўджаныя ні здароўем, ні талентам, мала? Творчасць і жанчына. Яны заўсёды поруч. Жанчына выклікае творчасць, спараджае яе. Яна – лагода, пацалункі, секс, ежа, пахвальба. Яна ж – небяспека, кроў, страх, боль. Загадка ўвогуле творчасці. Гэта дабро ці зло? Гэта п'яўка, якая смокча з цябе ўсе сокі? Гэта молах, на алтар якому трэба класці лепшыя сілы душы, а падчас і само жыццё? Ці гэта, калі ўмерыць эмоцый, такая штука, якая пры бліжэйшым разглядзе можа памагчы творцу?